Radio 1. Het NOS-journaal. Veel minder varkensboeren dan zich hadden ingeschreven voor een opkoopregeling maken ook echt gebruik van die mogelijkheid om te stoppen met hun bedrijf. Daardoor blijft er een heleboel geld over dat nu op een andere manier wordt gebruikt om de stikstofuitstoot te verminderen. China is officieel malaria-vrij verklaard. Het is nu voor het vierde jaar op rij dat er geen meldingen zijn. En dus heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het land een malaria-vrij certificaat toegekend. Nederlandse ambtenaren hebben bewust informatie achtergehouden voor de Europese Commissie en gesjoemeld met cijfers om zoveel mogelijk Nederlandse vissers te laten pulsvissen. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. Dat de Nederlandse rekenmethoden niet wettelijk en dubieus waren, werd verzwegen. Vanaf morgen wordt het reisadvies geel voor Denemarken, Letland en Zweden. En ook reizen naar Brussel en Athene worden niet meer afgeraden. Het vasteland van Spanje blijft nog oranje, omdat de coronacijfers daar nog niet goed genoeg zijn. Het weer bewolkt en regenachtig bij hooguit 16 graden. Morgen vooral in het noorden buien. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Het blijft wel wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files, beide in het zuiden van het land. Eentje op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Best. Daar heb je ongeveer 5 minuten op onthoud. En ook 5 minuten vertraging op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Oosterhout en Waspik. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, daar ben ik. China is dus officieel malaria-vrij volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Onze spraakmaker is vanochtend sinoloog Manja Koetsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Met jou hebben we het na 10:30 over de Communistische Partij in China, die morgen 100 jaar bestaat precies. Fijn dat je er bent. Heb je ooit een malaria-prik moeten halen om naar China te mogen eigenlijk, vroeg ik mij af. Nee, voor China niet. Nee. Dus ik was me er ook niet heel erg van bewust dat het zo'n groot probleem was, maar blijkbaar in de jaren 40, jaren 50 was het wel een groot probleem met 30 miljoen jaarlijkse gevallen van malaria in China in de jaren 40. Dus ja. Ja, dat is flink. Maar inderdaad, komt dat dan door corona dat we dit hebben verwaarloosd of zo, die malaria? Want ik wist überhaupt niet dat dat inderdaad een probleem was in China. Nee, want in principe heb ik begrepen dat sinds 2017 er al bijna geen gevallen meer zijn in China. Ja. Dus dit is nu dan naar voren gebracht door de WHO. Ja. Alleen in het teken van 100 jaar Communistische Partij zie je op social media dat dit vandaag flink gepusht wordt. Oh ja, die maken daar gretig gebruik van dit goede nieuws. Ja, meer dan 200 miljoen keer bekeken en goed gevierd, want weer iets wat de Communistische Partij heel goed heeft gedaan. Ja, precies. Voor ons politieke forum is hier alvast Stefan Alonso, politiek journalist bij het NRC. Goedemorgen. Hoi. Ja, ik las vanochtend dus de WHO en China en moest toch ook inderdaad gelijk aan corona denken. Zijn we volledig corona gefixeerd? Had jij dat ook? Jij wel, denk ik. Nee, ik kan ook. Ik ook. Nee. ik denk dat het absoluut zo is. Ik denk dat elke keer als je het woord China hoort nu, dan denk je aan dit soort dingen, aan corona. Zeker. Dus dit was inderdaad een beetje verrassend nieuws, maar niet minder leuk. Nee. Goed nieuws. En de Communistische Partij maakt daar inderdaad gretig gebruik van. In Stand.nl gaat het vandaag over thuiswerken. We zijn het afgelopen anderhalf jaar zo gewend geraakt en misschien ook wel zo gehecht geraakt aan dat thuiswerken, dat er nu nagedacht wordt over de vraag of dat niet een recht moet worden, thuiswerken. Een peiling onder FNV-leden wijst uit dat meer dan 60% zo'n wettelijk recht op thuiswerken wel ziet zitten. De stelling is vanochtend: thuiswerken moet een recht worden. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. En toen zou er een mooi geluidsfragment moeten komen ter illustratie en ondersteuning van de stelling dat thuiswerken een recht moet worden. Ik kijk even naar onze spraakmaker vanochtend, Manja Koets. Heb jij veel thuis gewerkt het afgelopen jaar? Jazeker. Ja, ik breng normaal heel veel van mijn tijd ook door in China. Maar dat is helemaal onmogelijk geworden om daarheen te gaan. Dus ik heb het hele jaar thuis gezeten, helaas. Ja. Wanneer ben je voor het laatst in China geweest? Dat was eigenlijk de maand dat corona uitbrak. Dat was in december 2019. Ja, precies. Ja, oké. En toen mocht je nog net terug naar Nederland. Je mocht het land wel verlaten. Op dat moment was het nog niet bekend. Dat is zeg maar het moment dat het allemaal nog onder de pet werd gehouden. Op dat moment was er trouwens wel de pest was aanwezig in Beijing toen ik er was. Gewoon de ouderwetse pest. Dus ik had al een voorproefje van een stukje virus wat de stad ingekropen was. Maar Ja. Stefan, ben jij een thuiswerker bij uitstek? Heeft het jou kunnen bekoren? Want je hoort van mensen verschillende geluiden, hoor je. De zegeningen van wat heerlijk dat ik eigenlijk mijn eigen tijd in kan delen. En de vrijheid heb om alles lekker zelf te bepalen. En niet de hele tijd het geheig van mijn werkgever in mijn nek hoef te voelen. Ik vond het heerlijk. Maar dat komt ook een beetje... Ik heb 5 jaar daarvoor in Brussel gezeten. En als correspondent ben je altijd een beetje een soort... toch een soort lone wolf, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, dus je werkt sowieso al veel thuis. Oh, ja. En je komt natuurlijk wel collega's tegen tijdens allerlei persconferenties. Maar daarna ga je weer naar huis om je stuk te tikken. Daar ben ik een beetje aan verslaafd geraakt. Ik moest daarna enorm weer wennen aan drukke redacties. Weet je wel, dat je belt en dat mensen om je heen ook zitten te bellen. En dat je... Dus daarna, toen corona begon, heb ik zoiets van... Hey, dit ken ik. Dit voelt wel vertrouwd. Dus ik vond het wel echt heel fijn. Maar ik mis de collega's wel enorm. Ja, dat dus, is ook alweer de inspiratie en de prikkels. Hè? Goed. De koffieautomaat. Ja, ik bedoel, ja, de koffieautomaat. Daar gebeurt het. Precies. De stelling vanochtend is... thuiswerken moet een recht worden. Jullie maar in de meeting. Na een lange periode van thuiswerken mogen we weer naar kantoor. Terug naar de werkplek wil 10%. Graag de hele week. Je kan het beste thuiswerken in je eigen tempo. Onzin. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat thuiswerken goed is voor productiviteit en innovativiteit. Nee, ik denk dat mensen heel veel praktische voordelen zien. Werken en vergaderen op afstand, dat wordt een blijvertje. Combinatie werk-privé, beter kunnen concentreren. Thuis blijven werken wil 20%. Het liefst voor altijd. Dat is wetenschappelijk bewezen. Ja, het is wetenschappelijk bewezen. Thuiswerken moet een recht worden. Er wordt gereageerd op de stelling via de mail. En via Twitter en Facebook komen reacties binnen. Marjan Spanjer, die reageert via Twitter, die zegt... Ja, ik ben het wel eens. In feite zal de werkgever moeten kunnen aantonen... dat de bedrijfsvoering in gevaar komt... als hij je wil verplichten naar kantoor te komen. Jan Grozema reageert via onze community en vertelt... Ja, mijn schoonzus werkt bij een groot bedrijf. Ze ging 2 weken naar onze woning in Frankrijk. En dan lag ze in de zon. Maar om de zoveel minuten moest ze even naar haar computer... omdat ze er anders achterkwamen dat ze niet aan het werk was. Ja, zo zie ik om me heen meerdere mensen misbruik maken... van lekker thuis blijven, of werken, of niet werken dus. En Gerard Tanke die schrijft... in de verhouding werkgever-werknemer zijn er rechten en plichten. De wetgeving daarop gericht is er om de werknemer te beschermen. Het wettelijke recht om thuis te werken... kan de verhouding tussen werkgever en werknemer vervuilen. We gaan naar de bellers. We beginnen bij een communitylid van ons, Akbal Mohammed. Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur bij een softwareontwikkelaar en administratiekantoor. Is thuiswerken bij u een probleem? Zo klinkt het niet op het eerste gezicht. Nee. Maar we zijn gewend geraakt met thuiswerken al de hele tijd. Hoor. Het is niet van de laatste tijd met corona. Mm-hmm. Ik zit al 50 jaar in het bedrijfsleven en softwareontwikkelaar, andere bedrijven. Ja. Waar wij moeten kijken altijd. Is het namelijk het eerste wat je doet. Je moet je personeel vertrouwen. Ja. Het gaat namelijk wederzijdse vertrouwen. En je gaat niet als politieman blijven kijken naar je mensen, want dan werkt dat niet. En of het kan, want met alle bedrijven kan je dan niet thuiswerken. Nee. En als je een productiemaatschappij zit en je zit achter de loopband, ja, dan kan je niet thuiswerken. Nee. En wij moeten namelijk niet proberen in ons land alles via de wet en de recht te regelen. Het is een wederzijdse overeenkomst die je met elkaar aangaat. En dat moet je daarmee proberen op een goede manier om te gaan. Wij doen, bepaalde mensen moeten op de zaak zijn. Een telefonist of iemand van de helpdesk af en toe. Maar de rest van de productie, die zit al jaren thuis te werken. En die moeten software ontwikkelen. Mm-hmm. Ja, of je nou op de zaak ontwikkelt of thuis. Want thuis ben je productiever. Ja. Je hebt je vrijheid. Je kan, al zit je om Tombouctou, zal mijn zorg zijn. Als maar het werk klaar is. Ja. En dat werkt heel prettig, hoor. Ja, maar heeft u ook wel eens gehad dat u het idee had dat u, ondanks, u zegt net, dat men thuis efficiënter en misschien wel productiever is, maar wat doe je in gevallen als je het idee hebt dat dat niet zo is? En iemand wil wel thuis werken? Nou, dan gaan we met elkaar in gesprek. Ja. In de zin van, jongens, wat wil je nou eigenlijk? We merken dat de productie achteruit gaat, want je hebt toch uren, zoveel uren moet je een programma af hebben. En dan merk je dat. En vanzelf, en dan ga je een gesprek aan. En of je nou thuis of het op de zaak is... Mm-hmm. Je gaat toch niet continu achter iemand staan. Joh, ben je aan het programmeren, ben je dit aan het doen, ben je dat aan het doen? Heb je toch ook vertrouwen erin? Ja, nou ja, zolang de prestaties goed zijn... kun je dat misschien inderdaad veroorloven. Maar hoe zit het? Want efficiënt werken en productief zijn is één... maar er is ook nog zoiets als een bedrijfscultuur... en een bepaalde werksfeer, dat is, toch? Ja, dat... Ja, dat is de sfeer. En dan kom je wel eens. Kijk, weet je wat ook is? Hè? Als je aan het werk bent. Je bent niet continu met elkaar in gesprek. Iedereen op zijn plekje. Ze zijn met elkaar bezig. Ik merk ook in bedrijven. Automatiseren kom ik in bedrijven. Dat ze aan de overkant van elkaar zitten. Mm-hmm. En ze communiceren niet eens met elkaar. Maar doen ze via e-mail. Ja. Of ze, ja. Dan denk ik, jongens. Wat is het? Je zit aan de overkant. Zeg het toch tegen hem. Ja. Dus... Hoe zit dat bij uw bedrijf? Dan heeft u het idee dat mensen minder contact met elkaar hebben, omdat ze dus wel veel kunnen thuiswerken? Ja, maar weet je, ja, dat heb je minder contact met elkaar. Maar de vraag is, heb je dat nodig? Als je dat nodig hebt, dan organiseren we. Zeggen, oké, kom woensdag komen we allemaal bij elkaar. Of één keer per maand. Dat deden we in de 80 jaren ook, hoor. Kwamen één keer per maand, gingen we samen eten. Dus je moet daaromheen ook het sociale elementen ook bij doen. Hè? En niet alleen maar met een... Want je mist het uiteraard. Ik ben anderhalf jaar, ik ben een drukke man, zit in alle organisaties. En dan mis je toch wel. En ik was blij van de week als ik in Nieuwspoort met over Biden, met Willem Post had met 50 man. Ja, dan zag je elkaar weer. Ja. En leuk. Maar het is niet het einde van de wereld. Hè? Nee, precies. Wij zijn te veel negatieve benaderingen, zijn we. Ja. En we moeten wat positiever met elkaar zijn. En vrienden, je kan niet alles met recht en wetten regelen. Nee, precies. Dan ga je eigenlijk uit van het negatieve in de mens. En dat moet je niet doen. Want thuiswerken zou gebaseerd moeten zijn op wederzijds vertrouwen. Hartelijk dank, communitylid Akbal Mohammed, directeur bij een softwareontwikkelaar en administratiekantoor. Jeroen Terscher, goedemorgen. Goedemorgen. U bent vrachtwagenchauffeur. Ik denk dat u het wel een goed idee vindt als er meer thuis gewerkt wordt. Alleen al in verband met de drukte, of in ieder geval de rust op de weg. Vooral de afgelopen maanden, anderhalf jaar, moet ik zeggen. Ja, hoe meer, hoe beter. Ja. En moeten we dat dan ook wettelijk gaan vastleggen wat u betreft? Ja, absoluut. Kijk, ik snap best wel dat het niet altijd kan. Maar als je zeg maar een regeling zou treffen dat je één dag in de week naar het kantoor toe gaat. Alle benodigdheden, papieren, wat dan ook, ophaalt en de rest 4 dagen thuis aan het werk bent. Weet je, dan hoeven de kinderen ook niet naar schoolse opvang of wat dan ook. Weet je, wordt allemaal een stuk relaxter op de weg. Ook een stukje beter voor het milieu. Ja. Want dat kon je direct wel zien met de eerste lockdown. De lucht was nog nooit zo schoon geweest toen. Er was geen hond op de weg. En kon lekker doorrijden. Maar ja, nou sta ik ook alweer gemiddeld 1 uur tot 2 uur stil op de wegen in de file. Ja, dan word je niet vrolijk van. En dat allemaal omdat wij vastzitten aan bepaalde rijen en rusttijden waar we aan moeten houden. En als we daar overheen gaan, het zij door een file of wat dan ook. Ja, als je dan wordt gecontroleerd, dan zijn die boetes gewoon niet mals. Ja, dat is ook weer wettelijk vastgelegd. Hè? U zei iets interessants, namelijk de naschoolse opvang, dat dat allemaal wat makkelijker wordt. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat je dan werkt thuis. En kan dat dan, als die kleine kinderen de hele tijd voor je langslopen en van alles willen? Dat lijkt me wel. Ja? Ik bedoel, mensen die kinderen hebben, die weten zelf wel. Vroeger had je gewoon zeg maar de moeder of de vader een dag thuis. En een ouder die werkt, een andere ouder die was thuis. Maar ja, nou is het allemaal zo. De beide ouders die willen zoveel maximaal werken. Mm-hmm. En daar zijn de kinderen dus de dupe van. Maar ja, ik snap het aan de ene kant ook wel, omdat de huizenprijzen allemaal zo hoog zijn. Alles wordt duurder. Dus je moet meer geldje in laag brengen, dat snap ik ook wel. Maar weet je. Alles leidt er wel onder dat mensen naar het kantoor toe gaan elke dag. Volgens mij zijn de meesten 1 uur, 1,5 uur onderweg. En waarvan 1/2 uur, 3 kwartier in de file staan. Ja, ik inderdaad. Kan daar niet bij om elke dag daar in die file te gaan staan. Ik snap dat niet. Nee, u snapt het. Want het is uw werk om op de weg te zitten en af en toe stil te staan. Dus u weet hoe irritant dat is. Hartelijk dank, Jeroen Terscher, vrachtwagenchauffeur. Kitty Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Vicevoorzitter van de FNV. U wil graag een wet, hè, die dat recht op thuiswerken gaat regelen. Waarom eigenlijk? Want ik hoor net wel wat bezwaren voorbij komen. Van ja, het gaat toch om vertrouwen vooral. Waarom moet je dat nou weer zwart op wit gaan vastleggen? Ja. Een goede reden is voor mij al dat de meerderheid van de ondervraagde leden dat wil. Mm-hmm. Dus daar ga ik ervoor. Ja. Maar ik denk ook dat het goed is. Hè. We zien natuurlijk vertrouwen is mooi. Maar je wil niet dat uiteindelijk thuiswerken of juist op kantoor komen. Hè, het recht om te werken waar je wil. Mm-hmm. Dat alleen iets wordt voor hoger opgeleide mensen. Het komt een bepaald privilege. Ja, je wil het voor iedereen regelen. Want dat is een gevaar dat loert. Ja, dat is een gevaar wat loert. We hebben gezien dat in de afgelopen coronaperiode veel meer mensen thuis konden werken die het vroeger ontzegd werd. Nu moest het. Tegelijkertijd zagen we ook dat er heel veel werkgevers waren die ondanks alle klemmende beroepen van de premier toch hun medewerkers verplichten om naar kantoor te komen. Mm-hmm. Je wil iedereen daar het recht op geven. We zien al een paar jaren, wij zijn niet de enige. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft het vorig jaar ook gezegd, dat de autonomie, de zeggenschap van mensen over het eigen werk aan het afnemen is, terwijl de emotionele belasting van mensen toeneemt. Mm-hmm. En die combinatie zorgt bijvoorbeeld voor burn-outs. Zou je niet moeten willen. Ja. Dus wij zeggen, regel de basis in de wet. Het is geen absoluut recht overigens. Hè. Het is de recht om het verzoek in te dienen. Ja. En dat het dan alleen maar afgewezen mag worden als er zwaarwegende bezwaren zijn. Ja, precies. Je geeft eigenlijk de werkgever de verplichting om met een goed argument te komen om niet toe te staan dat je mag thuiswerken. Daar gaat het eigenlijk dat over. Dat is het. En we kennen dat al uit de wet flexibel werken. Als jij denkt dat je je werk in 4 dagen kunt doen, dan dat mag al. Hè. Dan geldt daar dezelfde norm voor. Wij zeggen, pas dat dan ook toe op mensen die zeggen van, nou, ik kan mijn werk eigenlijk best een paar dagen in de week thuis doen. Mm-hmm. En zorg dat het geen privilege wordt voor hoger opgeleiden. En dan gaan wij verder in de CAO wel regelen hoe dat er dan precies uit gaat zien. Ja. Of er misschien inderdaad nog momenten zijn waarop het toch wenselijk is om naar het kantoor te komen, wat de faciliteiten zijn, of er dan misschien nog een thuiswerkvergoeding moet zijn. Al dat soort dingen kunnen we in de CAO regelen. Maar leg dat fundament nou in de wet vast. Want je kunt ook zeggen, u heeft het over ongelijkheid in de samenleving. Creëer je niet juist een grotere ongelijkheid? Want er zijn mensen die gewoon niet thuis kunnen werken. Hè? Buschauffeurs, mensen in de fabriek, die zullen hier nooit van profiteren. Van dit recht. Nee, sterker nog, dat is de helft van de beroepsbevolking. En naast het thuiswerken heeft natuurlijk in coronacrisis heel veel aandacht gekregen. Ja. Veel minder dan bijvoorbeeld de problemen waar de cruciale beroepen tegenaan lopen. Het gebrek aan waardering, gebrek aan beloning, hoge werkdruk. Dat zijn andersoortige problemen die ook hun aandacht vragen, waar wij ook voor strijden. Hè. Betere waardering, grotere beloning, minder werkdruk voor de cruciale beroepen. Maar het zal natuurlijk altijd zo zijn dat er beroepen zijn die plaats en tijd gebonden zijn. En er zijn altijd beroepen die dat nu in de praktijk veel minder blijken te zijn. Ja. En die je dus eigenlijk prima thuis kan doen. Tegelijkertijd willen we ook aandacht houden voor jongeren. Hè. Er is een 65% van de ondervraagde jonge leden zegt het een goed idee te vinden. Dat betekent dat er dus 35% van de jonge mensen het wel degelijk ook een probleem vindt. Hè. Vaak klein behuisd of die kleine kindjes die eromheen lopen. Dus je moet er precies naar kijken. Maar leg nou zo'n basisrecht vast in de wet. Daar gaat het en even dat over. Dat is dus niet meer dan dan dat je het serieus genomen moet worden. Nee, dat is het signaal dat er vanuit gaat. 63% wil dat dus, hè, een wettelijk recht op thuiswerken. Wat ik nog wel even uit dat onderzoek, best een zorgwekkende ontwikkeling, 20% wil helemaal nooit meer naar de fysieke werkplek. Toen dacht ik, jeetje, dat is eigenlijk best wel een angstig of een zorgwekkend geluid, dat mensen gewoon helemaal niet meer terug willen. Ja, vind ik ook. 1/5 van de werknemers. Vind ik ook. Nou. Ja, ik heb daar gisteravond in Nieuwsuur ook iets over mogen zeggen. We weten niet precies waardoor dat komt. We vermoeden dat dat is omdat het gewoon praktisch veel voordelen heeft. Maar er zou ook iets anders onder kunnen zitten. Werkdruk is een groot probleem. Van de week is het College voor de Rechten van de Mens nog over seksuele intimidatie naar buiten gekomen. Dus wij hebben ons voorgenomen om daar een vervolgonderzoek op te gaan doen. Waarom is dat nou? Mm-hmm. Dat mensen het zo graag willen en dan eigenlijk ook helemaal niet meer naar kantoor willen. Dit is voor ons ook de basis voor een advies voor de Sociaal Economische Raad, waar wij deel van uitmaken. Dat start volgende week, dat traject. Wij brengen na de zomer advies uit aan het kabinet. En dan lijkt mij dit een van de zaken die ook aan de orde moet komen. Maar ik wil het zelf ook onderzocht hebben. Ja, dat lijkt me namelijk niet echt een uiting van een gezond werkklimaat in dit land. Aan de andere kant. Nee, en we weten dat dat er ook niet is. Hè? Op heel veel plekken. Ik bedoel, ik wil heel graag uitgaan van vertrouwen. En wat de eerste spreker zei, geef mij zo'n werkgever, zou ik zeggen, als ik niet bij de vakbond had gewerkt. Maar zo gaat het heel vaak niet. Nee, dat blijkt inderdaad in de praktijk. Kun je eigenlijk ontslagen worden als je weigert om naar het werk te komen omdat je thuis wil werken? Hoe zit dat? Nou, dat is een hele lastige procedure. Je kunt niet zomaar ontslagen worden, gelukkig in ons land. Nee. Dat is een groot goed. Die ontslagbescherming is er. Wat de meneer in de werkgever bij de eerste spreekbeurt zei... het goede gesprek komt natuurlijk eerst. Ja, dat mag je hopen. Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. Ga ik naar Pascal Besselings, senior jurist arbeidsrecht bij DAS. En die vraag wil ik dan toch ook even aan hem voorleggen. Want hoe zit dat? Als je nou heel graag wil thuiswerken... je werkgever of je baas die wil dat niet en je zegt... ja, maar ik ga dat toch echt doen. Wat is dan de uiterste consequentie... behalve een vertroebelde arbeidsrelatie, zoals dat heet? Ja, als je die vraag beantwoordt naar de stand van de huidige wetgeving... Hè, mevrouw Jong verwees al even naar de wet flexibel werken... Ja. Ja, dan kan de werkgever een thuiswerkverzoek afwijzen. En dat hoeft dan hoeft hij dat zwaarwegende belang... waar we misschien dadelijk nog wel op ingaan, niet aan te tonen. Nou ja, komt die werknemer dan niet, dan zou... en alles gaat stapsgewijs, hè, dan zou die werkgever in eerste instantie... daarover natuurlijk het gesprek moeten aangaan... maar blijft de werknemer weigerachtig en hij komt niet... Ja, dan zou dat uiteindelijk kunnen worden aangemerkt als werkweigering... De stap naar ontslag, dat gaat ver. We hebben in, wat mevrouw Jong terecht zegt, een stevig ontslagsysteem... waar behoorlijke waarborgen voor werknemers aangesteld zijn. Dus dat zal niet eenvoudig gaan. Maar ja, stel de situatie dat een werknemer echt afwezig is, blijft... en ook echt niet gaat komen, ja, dan zou dat at last... maar dat zijn situaties die ik eigenlijk amper zie... Wel uiteindelijk tot een ontslag kunnen leiden. Want dan kan er geen invulling meer worden gegeven aan arbeidsovereenkomst. Dat is in feite dan de situatie. Ja, precies. Anne. Maar dan drijf je het echt op de spits... en dan ben je waarschijnlijk zo ver. Ja, precies. Het is iets wat ik zelden tot nooit voorbij zie komen. Nee, precies. Nou, werknemers mogen dus nu al aan hun baas vragen om thuis te werken. Zien jullie daar eigenlijk veel problemen mee? Leidt dat vaak tot... tot een vertroebeling van de arbeidsrelatie, verstoorde verhoudingen? Nou ja, opvallend genoeg valt dat denk ik heel erg mee. We hebben afgelopen jaar, sinds maart vorig jaar... natuurlijk heel veel vragen rondom dit onderwerp voorbij zien komen. Er zijn ook heel veel situaties waarin dit echt een onderwerp... gespreksonderwerp tussen werkgevers en werknemers op de werkvloer was. Zal ook ongetwijfeld soms tot wat hoogoplopende discussies hebben geleid. Maar het aantal situaties waarbij dat echt uit de klauwen is gelopen... en laat staan waarbij het uiteindelijk zover is gegaan... dat partijen elkaar voor de rechten moesten treffen. Ja, dat is echt minimaal. Ik hou de rechtspraak over dit onderwerp onder andere bij. En het aantal uitspraken over dit onderwerp afgelopen jaar... die kun je op de vingers van minder dan een hand tellen, bij wijze van spreken. Dus het zijn er echt een paar geweest. Ja, ja. Dus zover gaan dat je hiervoor met elkaar voor de rechten komt te staan... ja, dat zie je heel weinig. Nee. En dat is op zich ook wel te verklaren. Hè? Want ja, wat je ook al zei, van het vertroebelt natuurlijk ook de arbeidsverhouding. Ja, precies. Ja. En dat wil eigenlijk niemand. Dus die werkgever of die werknemer, een van de twee... doet dan waarschijnlijk op een bepaald moment... en misschien al vrij snel water bij de wijn. In die wet waar de FNV nu op hoopt, of op inzet... zou de rechter zo'n verzoek tot thuiswerken alleen mogen afwijzen... als er een zwaarwegende reden is waarom mensen naar hun merk moeten komen. Hè? Wie bepaalt dan eigenlijk wat zwaarwegend is? Want dat is natuurlijk een terrein waarop je gaat discussiëren. En waarover je het misschien niet helemaal helder afgebakend hebt. Ja, nee, exact. Dat is ook zo. En dat is een begrip wat zich uiteindelijk uitkristalliseert in de rechtspraak. Ja. Het begrip bestaat al voor wat betreft de vraag of je bijvoorbeeld de arbeidstijd wilt wijzigen. Daarvoor is dat criterium al in de wet. Nou ja, in het wetsvoorstel staat dat uiteindelijk ook zou moeten gaan gelden voor de thuiswerkverzoeken. Mm-hmm. Maar zwaarwegend is dus ook echt zwaarwegend. En dan moet je denken aan economische, technische of operationele belangen die echt ernstig worden geschaad. Zo staat het ook in de toelichting op de wet. Als het verzoek wordt gehonoreerd. Dus het is wel een behoorlijk hoge lat voor de werkgever. Uiteindelijk, om je vraag te beantwoorden, uiteindelijk toetst de rechter natuurlijk of in die concrete situatie die zwaarwegendheid er is. Maar als die wordt doorgelinkt op dezelfde manier zoals die nu wordt toegepast voor bijvoorbeeld arbeidsomvang wijzigingsverzoeken, dan wordt die lat voor werkgevers wel hoog gelegd. Ja, precies. Maar goed, dat blijft balanceren dan voor de rechter en die zal dat inderdaad in individuele gevallen dan gaan beoordelen. Hartelijk dank, Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS. Ga ik naar Anne Megens van AWVN, de werkgeversorganisatie natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn jullie ook voorstander van meer thuiswerken eigenlijk? Of is het alleen maar vervelend en irritant voor jullie? Nee, als we naar werkgevers kijken, die omarmen net zoals werknemers het thuiswerken. En zien ook echt een toekomst voor zich na corona, waarin we hybride gaan werken. Ja, een combinatie hybride. Van thuis en op locatie. 70% van de werknemers wil dat, hè? Nu, na corona. Ja. Ja, nou, bij werkgevers ontloopt het ontloopt elkaar niet veel. Werkgevers zien daar ook wel wat in. Ja, goed. Gematigd of redelijk enthousiast in ieder geval, ook als werkgevers. Maar moet je er ook een wet van maken, dat recht op thuiswerken, wat jullie betreft? Dat wordt een ander verhaal misschien. Ja, dat is een ander verhaal. Het is niet nodig. We zien, Pascal Besseling gaf het net ook al aan, we zien eigenlijk dat er heel weinig conflicten over thuiswerken ontstaan op dit moment. Mm-hmm. Er is al een wet, daar hebben jullie ook al een aantal keren aan gerefereerd, waarbij je het verzoek kan indienen om thuis te werken. Die is ook geëvalueerd, hè? Mm-hmm. Dat recht om, of dat verzoek om thuis te kunnen werken. En je ziet eigenlijk in dat onderzoek dat daar nauwelijks problemen mee ontstaan. En dat werknemers daar ook helemaal niet vaak een beroep op doen, omdat het zich regelt. Niet alleen tussen werknemers en werkgevers op de werkvloer, maar we zien bijvoorbeeld ook dat in cao-afspraken thuiswerken terugkomt. Dus er zijn allerlei manieren om zo'n kader in te richten. Mm-hmm. En er is een wet niet bij nodig. Ja, nou wordt het misschien wel, hoe zeg je dat nou, heel ideaal voorgesteld. Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel werknemers zo'n verzoek helemaal niet indienen bij hun werkgever. Omdat ze eigenlijk al een beetje vermoeden, dat wil die eigenlijk niet. Hè? Dus laten we dat maar niet doen. Ook om de verhoudingen een beetje goed te houden. En ten tweede denken mensen van als ik dat dan ga indienen, dat verzoek, dan drijf ik misschien de zaak op de spits. Dat moet ik helemaal niet willen, dat traject. Dus misschien dat mensen er ook bewust voor kiezen om er niet over te beginnen. Dat zou nog kunnen, toch? En dan heb je geen conflict. Het zou kunnen, maar zoals ik net al zei, ontlopen werkgevers en werknemers elkaar je helemaal niet veel. Ook werkgevers zijn in de coronacrisis hebben gezien hoe goed en nuttig het kan zijn om thuis te werken. Dus het beeld dat daar conflicten over ontstaan, dat hebben wij helemaal niet. Nee. En het belangrijkste hierbij is ook dat recht op thuiswerken, het kwam net ook al even terug, dat gekoppeld wordt aan een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dat is een enorm hoge drempel om te nemen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, dan krijg je heel veel discussies, misschien wel meer conflicten dan waar u nu op doelt, over wat is een zwaarwegend bedrijfsbelang. Mm-hmm. Terwijl het is belangrijk voor de bedrijfscultuur, voor samen kunnen werken in creatieve processen, om elkaar gewoon af en toe te blijven zien, dat een werkgever, een leidinggevende, toch af en toe kan vragen, kom je nog een keer naar kantoor? Doe je mee aan die teamsessie? Ja. En als dan het zo strikt gaat werken dat mensen zeggen, nee, ik beroep me op mijn recht op thuiswerken, dan creëren we een groter probleem dan dat we een probleem aan het oplossen zijn. Ja, kortom, eigenlijk is het zo dat de FNV een probleem maakt van iets dat niet is op dit moment. Wat als er al een probleem is, zijn er veel meer knoppen om aan te draaien. Zoals op de werkvloer. Je kan een ondernemingsraad erbij betrekken. Je kan de vakbond in het cao-overleg erbij betrekken. Dat recht, dat komt pas echt als allerlaatste. Ja. En we hebben die eerste routes nog helemaal niet, zijn we niet allemaal afgegaan. Nee, en de praktijk leert dat je daar wel uitkomt. Zoals ook bijvoorbeeld Olaf Ruiter via de Radio 1-app aan ons laat weten. Die zegt, ons bedrijf heeft eigenlijk de middenweg gekozen. Hè? 2 dagen op kantoor en 3 dagen thuis. 2 voordelen, werknemers blij en werkgever minder kantoorruimte nodig en minder huur betalen. Dat is natuurlijk ook nog een bijkomend dingetje. Die kosten. Dat kan. Ja, dat kan. Overigens zien we dat werkgevers daar ook nog niet massaal toe overgaan tot het sluiten van kantoren, omdat de functie van een kantoor anders wordt. Mm-hmm. Het wordt meer een ontmoetingsruimte. Ja. En dat wil dus niet meteen zeggen dat je ook minder vierkante meters nodig hebt. Nee, dat is waar. Maar goed, dat zal in de toekomst dan wellicht veranderen als we inderdaad meer hybride, zoals dat dan heet, gaan werken. Dankjewel, Anne Megens van ANWWVN, de werkgeversorganisatie. Thuiswerken moet een recht worden, is de stelling vanochtend. En 51% is het daarmee eens. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga laatst een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. 100 jaar activistische kunst in Museum de Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Tien uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. In hoeverre heeft Tien Kaag ingegrepen bij een VPRO-documentaire over haar die in januari werd uitgezonden? En hoe geloofwaardig is haar oproep van gisteren om fatsoenlijker met elkaar om te gaan dan nog? Dat en nog veel meer bespreken we zometeen in ons politieke forum met spraakmaker en sinoloog Manja Koetsen, Stefan Alonso, politiek journalist bij NRC en politiek commentator bij de Telegraaf, Wouter de Winter, die ook binnen is. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Welkom. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Veel minder varkensboeren dan gedacht maken gebruik van de regeling om te stoppen met hun bedrijf. De opkoopregeling was bedoeld om stank te verminderen en de stikstofuitstoot te verlagen. Van de 430 varkensboeren die zich hadden aangemeld, stoppen er uiteindelijk 278. De regeling wordt nu aangepast, vertelt verslaggever Wilco Boom. En dan met name door de bestaande opkoopregeling uit te breiden voor zogenoemde piekbelasters. En dat zijn veebedrijven die juist wel in de buurt van Natura 2000 gebieden zitten. Nou, en onder andere door deze regeling dus uit te breiden, hopen ze alsnog die beoogde stikstofwinst te behalen. En op die manier zouden dus geen bouwprojecten in gevaar moeten komen. In Utrecht is vandaag de tippelzone aan de Europalaan voor het laatst open. De zone gaat dicht omdat op die plek grootschalige woningbouw is gepland. De tientallen sekswerkers en hun klanten kunnen nergens anders heen, want er is geen alternatieve plek voor ze gevonden, onder meer door tegenwerking van bewoners in de stad. De tippelzone ontstond in de jaren 80... toen er veel heroïneprostituees in Utrecht waren. Vanaf morgen wordt het reisadvies geel voor Denemarken, Letland en Zweden. Ook reizen naar Brussel en Athene worden niet meer afgeraden. Het vasteland van Spanje blijft oranje. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft China officieel malaria-vrij verklaard. In 2020 was er in China voor het vierde jaar op rij geen malaria, waarna het land de malaria-vrij status aanvroeg. Sinds het begin van de extreme hittegolf vrijdag zijn in de Canadese provincie British Columbia meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld. Het zijn vooral ouderen. Gisteren werd een weerrecord verbroken. Toen werd het 49,5 graden. Nederlandse ambtenaren hebben bewust informatie verzwegen voor de Europese Commissie en gesjoemeld met cijfers om zoveel mogelijk Nederlandse vissers te laten pulsvissen. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. NOS-redacteur Thomas Pekschoor. In die documenten, het zijn honderden pagina's aan documenten, maar je ziet eigenlijk keer op keer dat het in het belang van Nederland was om de groep pulsvissers zo klein mogelijk voor te stellen. Ze mochten met 5% van de vloot pulsvissen. Nou, dan had je er belang bij om te zeggen, die 22 schepen die wij hebben die pulsvissen, dat is 5%. In werkelijkheid wist het ministerie, nou, dat was misschien 10 jaar geleden 5%, maar dat is het inmiddels niet meer. De ambtenaren waarschuwden de top van het ministerie dat de rekenmethode niet klopte, maar die waarschuwingen werden in de wind geslagen. In Zuid-Limburg maken ze de schade op na de hevige regen van gisteravond. Veel plekken stonden straten blank en liepen kelders onder. Was wel even schrikken, zegt de eigenaar van een chocolaterie in Eigelshoven. Ja, ik werd gebeld door mijn personeel dat er wat water in de kelder stond. Dus ik ben meteen komen kijken. Ja, en toen was het eigenlijk al te laat, want toen kwam er als een rivier de kelder ingestroomd. Ze zijn hier een stukje verder op een rotonde aan het bouwen. En die kwam helemaal langs gedreven. Alle bouwmaterialen kwamen door de straat. Zand ligt ook in de kelder. De stenen kwamen de kelder in, alles. Vanochtend rijden er nog geen treinen tussen Sittard en Maastricht. Arriva en de NS zetten bussen in. Het weer vandaag bewolkt en buien, hooguit 16 graden. Morgen verandert er weinig, dan vooral in het noorden van het land buien. Vanaf vrijdag wordt het weer wat warmer, maar het blijft wel wisselvallig. Dankjewel, Dorald. Helene de Geest, verkeersinformatie. Ja, het stelt niet al te veel voor, maar je hebt wel een beetje verdraging op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. Het oponthoud is daar iets minder dan 10 minuten. En iets meer dan 10 minuten verdraging op de N307 Lelystad-Kampen bij Dronten. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 1 en 2 juli. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Oral-B, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Oh, ik ga iets leuks doen vanavond. Je zou toch thuis zijn? Ja, ben ik ook. Huh? Ik heb een optreden geregeld, live, voor ons en een paar vrienden. Hier, thuis. Boek een artiest. Regel het zelf. Samen uit thuis.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Karl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Politiek. Waar we vorige week nog dagelijks partijleiders en de informateur voor de camera zagen verschijnen, is het nu doodstil geworden op het Binnenhof. Want er wordt gewerkt achter de schermen door Team Kaag en Team Rutte. En Sigrid Kaag is in opspraak gekomen omdat haar partij en haar ministerie zich zouden hebben bemoeid met een documentaire over haar die begin januari door de VPRO werd uitgezonden. Vooral de Telegraaf bericht daar vanmorgen uitgebreid over. En het toeval wil dat de Telegraaf vanochtend ook aan tafel zit in de persoon van Wouter de Winter, politiek commentator bij die krant. Stefan Alonso, politiek journalist bij NRC en spraakmaker is vanochtend sinoloog Manja Koetsen. We beginnen even met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Stefan Alonso, jouw mediamoment gaat over iets dat je gisteren in het journaal zag. De lokale CDA-afdeling in Deurne, die even helemaal klaar is met de moederpartij. Wij schamen ons voor de manier waarop het CDA omgaat met Nederlandse burgers en onze eigen partijgenoten. Het werven van nieuwe leden, weer straks met een sterke lijst te komen, is dat bijzonder lastig uiteindelijk in deze tijd om dan ook mensen enthousiast te krijgen. Tenminste voor het beeldmerk CDA. We blijven ons richten op de belangen van onze lokale inwoners en we hebben daarbij ons CDA-jasje in de kast gehangen. Is dat letterlijk ook iets wat u heeft gedaan? U ziet hier geen CDA-jasjes, dus ja... Nee, het omzichteffect hebben we het eigenlijk over, toch? Ja, ja, het omzichteffect. En ik vond het, ja, dit raakt in de kern eigenlijk wat echt het probleem gaat worden voor Hoekstra de komende tijd. Hè. Hij moet gewoon. Hij heeft, aan de ene kant heeft hij nu zou je kunnen zeggen, heeft hij zijn handen vrij. Hè, want omzicht is uit de partij. Maar het CDA is natuurlijk echt een bestuurspartij die diep in de vezels van de samenleving zit. En deze onrust. Dit wordt het grote probleem. Hè. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan moet het CDA echt goed gaan presteren. En iedereen kijkt nu natuurlijk Hoekstra van, is hij de man die de troepen naar een overwinning gaat leiden? En dat wordt een enorme uitdaging. Ja, nou, en lokale afdelingen worstelen ermee. Wat ze hier nou mee moeten, toch? Met hoe het gaat in de landelijke partij. Het is bizar dat ze dus gewoon eigenlijk niet meer met het logo van het CDA willen rondlopen. Omdat ze zich een beetje schamen en omdat ze denken dat het politiek toch ineffectief is. Ja. Dat is natuurlijk wel echt vrij ernstig. Dat geeft ook wel aan hoe diep de crisis is bij die partij. Ja, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben we het dan over. Die zijn dus volgend jaar. Dan wil je als partij natuurlijk geen gedonder met lokale afdelingen weer. Wouter de Winter, hoe kan het CDA dit eigenlijk repareren? Wat is nu eigenlijk wijsheid? Er moet heel veel reparatiewerk achter de schermen vooral verricht worden. Omdat de CDA partijtop heeft gemeend dat in die hele crisis met omzicht het vooral belangrijk was om daar niets over te vertellen aan de buitenwereld, omdat ze dachten dat zou wel eens kunnen worden geïnterpreteerd dat we hem onder druk proberen te zetten en vinden juist dat die beter moet worden. Alleen je merkt tegelijkertijd dat er wel elke keer weer verhalen verschenen met natuurlijk als summum die notitie. Mm-hmm. Waardoor het CDA daar eigenlijk nooit een weerwoord op kon hebben, omdat ze zichzelf een soort spreekverbod hadden opgelegd. Dus je merkte eigenlijk al gelijk nadat Omtzigt de partij besloot te verlaten, dat er van die sessies worden georganiseerd om achter de schermen het kader te informeren over wat er zich al die maanden achter de schermen heeft voorgedaan. En hoe het CDA heel veel moeite heeft gestoken met Bijleveld en met Marnix van Rij en met Richard van Zwol van de Raad van State. Allemaal mensen die naar Enschede zijn gegaan, met Omtzigt hebben gesproken en daar ook ervaringen op deden. Die je niet van de daken kan schreeuwen, maar waarvan ze hopen dat ze die met hun in ieder geval hun kader kunnen delen. Dan hopen dat volgens dat kader enigszins gerust stelt. Ja. Maar dan moet je natuurlijk nog de stap naar de kiezer maken, die van die hele werkelijkheid ook niet zoveel heeft meegekregen, behalve de signalen die vanuit Enschede kwamen. Ja, dus eigenlijk een tweeledige opdracht die niet bepaald prettig is voor de partij. Overigens is het wel zo dat bij de verkiezingen van 2017 ook bij de PvdA vergelijkbare emoties speelden bij de achterban. Ik herinner me dat wij zelf nog een keer een verhaal hebben gemaakt dat we mee waren gaan lopen met mensen die de rozen gingen uitdelen met PvdA. Jasjes en dat die rozen geweigerd werden. Dat mensen gewoon niets meer te maken wilden hebben met de PvdA na het kabinet Rutte 2. Ja. PvdA is er nog niet echt bovenop gekomen. Dat stemt dus niet positief voor het CDA. Maar... Nee, en daar zit het CDA nu zo'n beetje eigenlijk. Ja, daar begint het wel emotie op te lijken. Ja. Precies. Goed, Wouter, voor jouw mediamoment gaan we naar Den Haag. En dan gaan we vooral constateren dat het zo rustig is in Den Haag. Want achter de schermen wordt nu hard gewerkt, toch? Door Team Kaag en Team Rutte. Ja, dat is het eigenaardige. Dat is het beeld. Ja, het eigenaardige is dat we natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar een heleboel politiek nieuws hebben gekend. En sinds het uitbreken van die coronacrisis was er een heleboel activiteit. Ik denk ook heel veel media, bij een Telegraaf, denk de NRC, maar ook een heleboel, eigenlijk alle media, heel erg naar de politiek keken, naar de politieke journalistiek, omdat er een heleboel dingen daar werden besloten over het leven van mensen. Of je binnen moest blijven, avondklokken en dat soort zaken. Daar kwam het afgelopen half jaar natuurlijk de verkiezingscampagne nog bij. En nu zitten we eigenlijk in een soort... Gek soort stilte is het. Een soort niemandsland. Ja. Er wordt achter de schermen natuurlijk nu over die formatie gesproken. Maar het gekke is dat waar de enorme focus was op alles wat er in Den Haag gebeurde en mensen elkaar ook bijna wekelijks de maat namen in alle hele lange, grote, zware debatten, dat nu dat een beetje het reces in aan het glijden zijn. Ja. Dat over een dagje of acht begint. Ja, iedereen is ook een beetje moe. Misschien wel, toch? Een beetje... Ja, dat kan ik beamen. Het is wel, het is wel even mooi geweest. Ja. Ja, dat merk je ook. En ik merk het ook. Ik merk het bij mezelf, maar ik merk het ook bij die politici en al de hele de omgeving van die mensen. Die hebben natuurlijk ook heel erg op scherp gestaan. Je moest natuurlijk het coronabeleid controleren of bedenken. Maar je moest ook heel alert zijn op je persoonlijke leven. Hè. Ik ken de affaire Grapperhaus nog. Vooral voortdurend rekening mee houden dat je overal altijd je aan de regels hield. Anders ging je op het publieke hakblok. Het heeft ook veel van Den Haag gevraagd. Net als van de hele samenleving. Ja. Goed, ondanks die stilte toch even kijken naar dan wat er nu achter die schermen gebeurt. Hè? Want een van de onderwerpen waar we dan momenteel weinig over horen is de formatie natuurlijk. We weten dat Rutte en Kaag dus die opdracht hebben gekregen om samen dat basisdocument op te stellen. Hoe ver zijn ze daarmee? Weet jij daar iets van? Hoe gaat dat? Nog niet heel erg ver. Ze zijn zeker zelfs nog niet helemaal eruit over het plan van aanpak. Daar is de afgelopen tijd over overlegd. Zij condanst de afgelopen dagen omdat Kaag in het buitenland was vanwege een internationale verplichting als minister van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Vandaag komen ze weer echt bijeen als de leiders en de schrijvers van de schets. Ja. Maar ik denk dat we nu en de komende weken ook heel veel activiteit zullen waarnemen. Of misschien niet zullen waarnemen, maar die zal wel plaatsvinden van die secondanten. Die heel erg ondersteunend zullen zijn in al die toch verschillende onderwerpen behandelen. Het lijstje van Hamer met haar, een beetje het spoorboekje. En dan is de bedoeling dat men daar zoveel mogelijk over zwijgt. Dus dan gaan we eigenlijk weer terug naar die tijd van 4 jaar geleden. Mm-hmm. Toen men aan tafel zat en ieder greintje nieuws heel breed werd uitgemeten. Omdat er zo weinig was. En dat zorgde vervolgens ook weer tot commotie aan die tafel. Dat proberen ze ontzettend te voorkomen. Ja, precies. Ja. En is dat even met jouw moeheid ook in gedachten genomen? Is dat eigenlijk fijn op dit moment? Dat je even ook niet zoveel kunt misschien? Nou, kijk, bedoel, je werk is je werk. En het is belangrijk dat we ook in de gaten blijven houden wat er gebeurt. Maar we hebben gelukkig een redactie met meerdere mensen en de vakanties kunnen spreiden. Ja. Stefan, richt jij je focus ook even op wat anders nu of niet? Nou ja, binnen je werkterrein natuurlijk. Ja, ik doe natuurlijk vooral vooral buitenlandse zaken. En daar was het armoedroef de afgelopen jaar. Want iedereen was alleen maar met binnenlandse zaken bezig. Ja. Dus ik probeer nu echt weer mijn oude portefeuille weer een beetje op te pikken. Dus ik probeer gewoon weer meer in te lezen weer in wat er in Europa gebeurt. En daar gewoon een beetje de draad op te pakken. Want het was gewoon de afgelopen jaar was het moeilijk om daartussen te komen. Met een leuk interview met een ambassadeur of zo. Weet je wel. Dat kon moeilijk. Maar dat was wel op zich wel nieuws, toch? Want we hadden natuurlijk het gedoe met de subsidies voor de landen in Europa. Ja, tuurlijk. Heb ik nog in het geheugen. Nee, er waren grote conflicten. En dat is absoluut waar. Dus daar hebben we ook veel over geschreven. Maar het was vooral corona. Hè? Ik bedoel, alles ging over corona. En er zijn natuurlijk meer uitdagingen in de wereld. Dus die kregen soms wat minder aandacht dan je zou willen eigenlijk. Ja. Dus. Goed, het mag dan even rustig zijn in Den Haag. Vorige week liepen de emoties tijdens een debat over de kabinetsformatie hoog op. PVV-leider Wilders betichtte zijn D66-collega Kaag ervan sympathie te hebben voor terroristen. Wat leidde tot een woedende reactie van Kaag in de Kamer. In reactie op dat debat verscheen al gisteren weer in de Volkskrant een ingezonden brief van Sigrid Kaag, waarin ze oproept tot beschaafdere omgangsvormen in de politiek. En daarbij zelf ook de hand in eigen boezem steekt. Stefan, kon jij je vinden in die oproep van Kaag? Nou ja, ik vind wel de toon van het debat in de Tweede Kamer is vaak wel heel hard. Hè? Ik bedoel, het maakt op mij altijd een beetje een onvolwassen indruk. Want ze maken elkaar soms echt uit voor rotte vis. En dan denk ik van ja, is dit echt in het belang van de discussie? Is dit echt in het belang van Nederland? Is dit echt in het belang van het imago wat de Nederlandse politiek heeft? Ik denk het niet, weet je. Dus ik bedoel, ik zou er zelf wel voor zijn als er wat minder gescholden wordt in de Tweede Kamer. Maar ja, goed, het is moeilijk om daar iets tegen te doen. Want Tweede Kamerleden mogen gewoon heel veel zeggen. Ja. Mogen daar ook heel ver in gaan. En is ook niet van gisteren dit probleem. Ik bedoel, herinner me nog Marijnissen en Wilders toch? Marijnissen zei even dimmen. Dat is echt een beetje daarmee begonnen voor ons allemaal. Dat is een soort eikpunt, hè? Wat je nu bij jezelf denkt van, goh, dat was... Toen vonden we dat misschien heftig. En is dat echt kinderspel eigenlijk. Dat is het probleem. Dat je wordt het is een soort glijdende schaal. Dus ik bedoel, op een gegeven moment word je er ook een beetje numb van. Hè? Ik bedoel, je ziet waanzinnige beschuldigingen voorbij komen. Ja. En je moet even een paar minuten nadenken om te beseffen hoe heftig dit eigenlijk is. Ja. En Wouter, bij één iemand is de boodschap niet overgekomen. Dat is Geert Wilders. Want die twitterde meteen al heks naar Kaag. Ja, dat ik vond het ook een beetje kinderachtig. Maar in die debatten gaat er veel aan toe. Omdat je nu zeker nu ziet dat er nu 18, straks 19 fracties in de Tweede Kamer zijn. Ja. Het gewoon voor een aantal partijen heel moeilijk wordt om je te blijven onderscheiden. Ten midden van de grijze massa. Mm-hmm. Het ging nu inderdaad een clash tussen Wilders en Kaag. Rutte en Hoekstra, die clashten overigens ook met Wilders. Maar we hebben bijvoorbeeld in het debat niet zoveel meer gezien van Laurens Dassen van Volt. Of van Lilianne Ploemen van de PvdA. Mm-hmm. Of van Thierry Baudet van Forum. De aandacht gaat toch uit naar de confrontatie dan, de ruzie. Ja. Voor Wilders is dat, die vindt het prachtig, die geniet daarvan. Want die denkt, nu kan ik me onderscheiden. Hij maakt het er na afloop van het debat ook geen enkel geheim van dat hij het geweldig vond. Ja. Bij D66 was men niet onverdeeld gelukkig ermee. Omdat aan de ene kant natuurlijk wil Kaag ook dat nieuwe leiderschap laten zien. En die vindt het met zo'n ingezonden brief natuurlijk ook wel aardig om te laten zien dat zij vindt dat ze nog wel fatsoen heeft. Ja. En een beetje boven de partijen staat ook. Ja, hoewel er ook de hand in eigen boezem gestoken werd op één punt. Ja. Wat mij ook opviel in die confrontatie, dat ze heel erg aan het, en dat heeft ze eerder ook al gedaan, een beetje met jij bakken van ik heb lekker meer zetels dan jij. Uh-huh. En dat was ook heel kinderachtig. Nou, en ze zei ook, ik verwerp alles wat u hier zegt met alle kracht in mij. Ja, dat is prima. Dat is maar dat je gaat zeggen, u zal nooit in het kabinet komen. Weet je, dat heeft ze een paar weken geleden geroepen. En dit keer was het van, wij hebben meer zetels dan jullie gehaald. Dat je bij jezelf denkt van doen die 17 zetels, doen die 4 miljoen kiezers van de PVV er dan ineens niet meer toe, mevrouw Kaag? Als u toch de boel wil verbinden met elkaar. Ik vond het wel goed dat ze zelf reflectie toonde in die brief. Hè? Want dat gebeurt eigenlijk heel weinig in Den Haag. Mm-hmm. Er zijn weinig politici die reflecteren op hun rol. Hè? Ik bedoel, ik heb Rutte bijvoorbeeld weinig horen reflecteren over wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Mm-hmm. En wat zijn persoonlijke rol daarin is geweest. Ik bedoel, ik vond dat wel goed. Ik zou dat ook wel toejuichen, dat politici dat wat vaker doen. Alleen, absoluut. Ik bedoel, het debat is hard. Ze moet daar misschien wat slimmer in worden en zelf wat minder uit de slof schieten. Ja, precies. Ja. En zijn wij eigenlijk, want jij hebt er wel daar een aardige blik op, en Manja Koetze ook misschien wel. Zijn wij eigenlijk een uitzondering als het gaat om, als je het even buitenlandse landschap erbij haalt, zijn wij zoveel heftiger in onze uitingen in het parlement en in de politiek, of valt dat wel mee? Nou, ik denk dat het op zich... Eigenlijk heel keurig. Ik denk dat als je ons vergelijkt met Duitsland, dat we dan vrij heftig zijn. Ja. Maar als je ons dan vergelijkt met Polen, dan zijn we eigenlijk, weet je wel, dan zijn we een soort Polen eigenlijk, als het gaat om de debatcultuur. Dus het doet mij daar heel erg veel aan denken. Zuid-Korea en zo. Ik zie nog wel die beelden van een aantal jaar terug in het Japanse parlement, dat ze echt met elkaar op de vuist gingen gewoon. Ja, dat volgens mij niet. Ging dat ook nog om een wet over pacifisme en over vrede. Dus dat was wel heel grappig. Maar natuurlijk, in de politiek kan het er soms heel hard aan toe gaan. Maar in haar brief had ze het over intimiderende taal en beledigende taal. En dat is nogal een verschil. Iemand bewust angst aanjagen of iemand een heks of een komkommer noemen. Het is niet hetzelfde. Een dronken komkommer was het volgens mij. Oh, mooi. Ja. Nou, ja. Goed, Kaag deed dus via een ingezonden brief die oproep om beschaafder met elkaar om te gaan. Tegelijkertijd kwam ze gisteren ook onder vuur te liggen toen bekend werd dat D66 geprobeerd zou hebben om invloed uit te oefenen op een VPRO-documentaire waarin Kaag wordt gevolgd. Het is een heel onbeschermd, een totaal onbeschermde tak van sport, met een niveau van gemeenheid en laagte dat ongekend is. Kaag, en dan... En wat doe ik dan? Ik ga niet zwaaien, dat is ook zo... Maar als je straks in de rol van partijleider zou stappen, dan wordt het nog veel erger. Dan willen ze nog veel meer weten van jouw persoonlijke leven. Mm-hmm. Ja. Stefan, is dit wat jou betreft explosief nieuws? Als het nu wordt gebracht ook? Ja, ik denk het wel. Het is, ik kijk er wel echt van op. Ik bedoel, dit gaat echt. Dit gaat gewoon heel ver. De bemoeienis die D66 heeft getoond met deze documentaire. Het doet mij ook. Destijds hadden we de documentaire De Europeanen over Frans Timmermans. Ja. En de filmmaker daarvan, Dirk-Jan Roeleven, die vertelde toen in een interview wat ik met hem had, dat het natuurlijk logisch is dat je bij zo'n groot project, wat vaak langjarig is, dat je dat in goed overleg probeert te doen en dat je in zekere zin ook zo'n documentaire kunt laten zien. Alleen de enige afspraak die zij eigenlijk hadden is dat, hoe zei die het letterlijk alweer, als het echt niet kan, dan praten we er later over. En verder mocht hij overal bij zijn en overal filmen. Ja. En het interessante is, en dat zegt natuurlijk wel iets over de politieke ervaring van Timmermans, denk ik, dat Timmermans achteraf ten eerste de documentaire niet wilde zien, omdat hij, ik weet niet, maar hij wilde hem gewoon niet zien. Vooraf. En hij heeft ook nergens een veto over uitgesproken. En dat is natuurlijk gewoon the only way to go. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon het verstandigste wat je kunt doen. En wat D66 hier eigenlijk doet, is gewoon een beetje op de regisseurs toe gaan zitten en gaan zeggen van er moet meer dat in, er moet meer dat. Dat is natuurlijk gewoon, dat is een vrij ernstige zaak, denk ik. Ja, een ernstige zaak, Wouter de Winter. Is dat zo inderdaad? Is het raar dat D66 en misschien ook wel het ministerie willen dat Kaag zo goed mogelijk uitkomt uit die documentaire? Zit daar inderdaad de pijn? Nou, ik vond, laat ik vooropgesteld hebben, dat ik het ontluisterend vond om te lezen wat men allemaal probeerde bij te draaien. En ook de meegaandheid die je daarin proefde van de makers. En ik vond ook de manier waarop Julia Rijksman, de voorzitter van de publieke omroep, op televisie zegt dat het echte journalistiek is en zuiver en weet ik veel wat. Dus ik denk, ik lees hier toch een heel ander, komt hier toch een heel andere indruk uit naar voren. Het is wel zo dat, en dan ben je misschien ook een beetje naïef als documentairemaker, dat in het politieke métier het zo is dat een partij of een ministerie er alles aan zal doen om een zo positief mogelijk beeld... Daar heb je een PR-afdeling voor, toch? Juist, woordvoerder. Die mensen worden daarvoor betaald. Op het moment dat die daar niet in slagen, dan falen zijn. Dan worden ze daar intern ook op aangesproken. Ja. Dus je hoeft helemaal niet verbaasd te zijn dat ze alles uit de kast halen. En je bent ook redelijk naïef als je denkt dat een partij als D66 of iedere andere politieke partij in de richting van verkiezingen gaat meewerken aan een documentaire in een soort morele opdracht van we gaan de journalistiek in dienst bewijzen. Natuurlijk niet. Je gaat meewerken omdat je hoopt dat je er goed uitkomt. Oké, dus de pijn zit hem vooral bij de makers dan, wat jou betreft. Ik vind het een samenspel, want weet je, zeker ook van een partij als D66 die nieuw leiderschap voorstaat en zegt dat het toch echt allemaal anders gaat, hoor je en zie je. Je zag het enigszins in de documentaire, want er bleef wel iets van over, maar je ziet ook dat ze achter de schermen dat proberen eruit te slopen, namelijk dat heel laatdunkend over Kamerleden gesproken gesproken werd. Hè? Ja. En dat, daar, dat ze dat er het liefst uit wilden hebben. En dat contrasteert wel heel erg met de grote woorden die mevrouw Kaag heeft gebruikt in het debat met Rutte. Ja. Hè? Het leiderschap van Rutte deugde niet. Het moest allemaal anders. En kijk eens hoe ze achter de schermen gewoon eigenlijk precies hetzelfde. Ja, we hebben even gebeld met de hoofdredacteur van de VPRO, Stan van Engelen. En die zegt daarover, over het schrappen van die passages, hè, van, waarin Kaag zich uitlaat over andere Kamerleden. De strekking van de scènes zijn steeds hetzelfde gebleven. Als er aanpassing in een scène is gedaan, is dat de kern van het betoog is steeds overeind gebleven. En we staan helemaal achter dit journalistieke product. Ja. Dus ja, herkent zich daar niet in, hè, zegt niet. We hebben slappe knieën getoond per se. Kijk, ik vraag me eerlijk gezegd af of dit in Den Haag zou passeren, zeg maar, zo'n situatie. Hè. Ik denk toch het feit dat deze filmmakers niet geen deel uitmaken van de Haagse journalistieke bubbel, zou ik maar zeggen. Dat zich wreekt. En ik bedoel, kijk, hè, we hebben natuurlijk ook Hoekstra gezien bij Ivonnie en we hebben Rutte gezien bij Jort Kelder. Iedereen probeert zo goed mogelijk je beeld van zichzelf en daar zoveel mogelijk controle over. Dat is eigenlijk heel Haags, hè, zeg maar, die obsessie met controle. Zorgen dat je niet. En waar kun je die controle makkelijk vinden? Ja, buiten de Haagse bubbel. Want ik denk eerlijk gezegd dat Haagse journalisten wel doorgewinterd genoeg zijn om gewoon door te vragen en gewoon niet op te stellen als de vragende partij, weet je wel, die op de knieën zegt, mag ik alsjeblieft een vraag stellen? Nee, ik bedoel, dat in Den Haag is het ongeveer duidelijk hoe dat werkt. En jullie allebei als politiek journalisten weten dat een partij zich wel eens dan kan gaan bemoeien met je eindproduct, hè? Dat ze proberen om daartussen te komen. Ze nemen de ruimte die ze krijgen. Ja. Ja. We willen die quote van Jette over Jette er niet in, want dat wordt intern kennelijk gezeik, dus gaat dat eruit. Ja, ik denk bij de NRC, maar zeker bij de Telegraaf, zouden zoiets er nooit uitslopen. Want dat geeft juist aan wat er daadwerkelijk gebeurt in zo'n partij. Nou wordt er wel een beetje gedaan alsof er altijd dit hele proces die partij als het ware heeft meegewerkt aan die documentaire. Diezelfde Stan van Engelen, de hoofdredacteur, zegt, ja, die film was eigenlijk voor 95% klaar toen die viewing werd gehouden. Ja. Dat is niet heel uitzonderlijk ook, dat je met alle partijen samen gaat kijken. Dan komen er opmerkingen en dan hebben we wel met ze meegedacht, maar we hebben niet per se de hele tijd water bij de wijn gedaan. Nou ja, ik denk dat daar een deel van het probleem ligt. Deze de filmmaakster is al 5 jaar geleden begonnen met deze documentaire. Het zou een hele andere documentaire worden. Ja. Kaag is natuurlijk van functie veranderd. Ze is van functie veranderd en komt opeens in de schijnwerpers, et cetera. En ik snap dan ook wel de behoefte eraan om dan toch die documentaire naar buiten te brengen. Want ja, je bent gek als journalist als je zo'n gelegenheid laat passeren, zeg maar. Ik bedoel, dat je gewoon een kans op een breed publiek voor het product wat je aan het maken bent. Ja. Dus ik snap die hang wel, maar er hadden toch alarmbellen moeten omgaan. Wacht even, we zijn iets heel anders aan het doen nu. Mm-hmm. Eerst was het gewoon echt een portret van een topdiplomaat. Nu wordt het echt een portret van iemand die gewoon voorin het politieke debat zit op dat moment. Dus... En vergeet ook niet die merkwaardige passage over dat zij dus kennelijk in de dienstauto zonder gordel zit. En dat de documentairemakers meewerken om dat weg te poetsen. Ja, maar uiteindelijk dus, dat niet gedaan hebben, omdat het niet kon. Dus ze hebben wel in die zin voet bij stuk gehouden. Je claimt dus journalistiek te bedrijven. Ja. En je laat dus een wetsovertreding, want dat is het namelijk, laat je passeren, probeer je weg te poetsen, laat je een of ander bedrijf naar kijken, 30 dagen SFX, ik ben geen technicus. En dan hou je nog steeds vol dat het allemaal prima en normaal is. Ja, Stan van Engelen, als ik nog heel even mag. Stan van Engelen zegt daarover, want dat hebben we hem ook voorgelegd. Hoe zit dat dan met die autogordels en waarom wilden jullie dat weghalen? Daarover zegt hij, dat is een les die we hieruit hebben getrokken of trekken. We moeten vooraf duidelijker maken wat er nog kan worden aangepast. Wat is een feitelijke onjuistheid en wat niet? En dat proces moeten we strakker en formeler doen. Ja. Daar begin je toch mee als je journalistiek bedrijft? Nou ja, en ik denk eerlijk gezegd ook, ik begrijp ook niet van D66 dat ze zich met dit soort klein bier hebben. Want het is klein bier namelijk. Ja. Ik bedoel, het was natuurlijk dom dat ze daar zonder autogordel in zitten. Maar daar bied je daarna je excuses voor aan. Dit is niet het nieuwe leiderschap, zou je zeggen. Het genereert ook weer aandacht voor de documentaire. Ik bedoel, je moet ook leren om dit soort dingen naar je hand te zetten. Maar wat je niet gaat doen, is klein bier proberen weg te poetsen. Ja. En dan uiteindelijk wordt het kleine bier wordt groot bier. Weet je wel, als het uitlekt dat je dat hebt zitten doen. Dus feit is wel dat die autogordels, of het gebrek daaraan, dat ze niet om heeft, dat het nog wel steeds in zit. Dus uiteindelijk hebben ze wel volgehouden. Ja, okay. Dat is waar. Ja. Aangeschoven Jan Beuving. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Carl-Jo. Een klein bier wordt groot bier, wordt uiteindelijk verschaald bier. En dat ruik je nog jarenlang. Heerlijk, de geur van verschaald bier. Nee, verschaald bier. En niet verschraald, maar verschaald bier. Ja. Goedemorgen, Carl-Jo. Goedemorgen, mevrouw Koetsen en meneer De Winter en meneer Alonso. Nou, in de formatie hebben ze nog geen enkel idee welke variant het wordt. Kaag en Rutte zijn de alfa en omega van elk scenario. Maar alle andere letters moeten nog worden ingevuld. Hoe anders is dat voor corona? Daar gaan alle ballen op de Delta-variant. Ze gaan nu huis aan huis zelftesten verspreiden. Tikje verwarrend, want doe het zelftesten verwacht je eerder bij de gamma-variant. Nou, als Bertha begrijp ik er geen jota meer van. Maar om te voorkomen dat het een Griekse tragedie wordt, deed dimissionair minister Hugo de Jonge een oproep. We zeggen tegen iedereen, als je terugkomt van vakantie, laat je testen. Of je nou in een vol stadion hebt gezeten, met allemaal voetbalsupporters die in je nek zaten te aerosolen. Ja, dit had ik nog niet gehoord. Hier is het woord aerosolen gepromoveerd van zelfstandig naamwoord tot werkwoord. De supporters zaten te aerosolen. De jongen zorgt voor een soepele introductie van deze werkwoordvariant. Voetbalsupporters die in je nek zaten te aerosolen. Dus hij gebruikt een andere uitdrukking, in je nek hijgen, om die aerosolen zachtjes te laten landen in hun nieuwe rol. Daardoor krijgt deze betekenis gelijk geloofwaardigheid en nu is de stap klein naar, nou, ik ga even aerosolen in de kroeg vanavond. En ik vermoed dat deze werkwoordfunctie geheel in de geest van het woord zich zal gaan verspreiden. En als u dat zelf liever niet doet, houd dan 1,5 meter afstand van de radio. Stef Clement, die samen met Herman van der Zandt in Frankrijk de Tour de France nabeschouwt voor de NOS, gebruikte eenzelfde soort taalconstructie toen hij maandag na de etappe met alle valpartijen stoom afblies. Sta je met plaatsvervangende kwaadheid. Gisteren was het kippenvel van vreugde en nu echt van kwaadheid. Plaatsvervangende kwaadheid. En de uitdrukking die wij kennen is plaatsvervangende schaamte. En daar vult hij kwaadheid in. Dus je hebt hetzelfde taalframe, maar je monteert er een ander zadel op en dan fiets je het zo de zin in. Wat ik wel grappig vind, het origineel is plaatsvervangende schaamte. En je vervangt in die uitdrukking schaamte door kwaadheid. Dus technisch gesproken is het schaamtevervangende kwaadheid. Als kwaadheid in de uitdrukking plaats zou vervangen, dan wordt het kwaadheidvervangende schaamte. Maar het is dus schaamtevervangende kwaadheid. Bent u daar nog? Nou, dus zo plaatsvervangend is die kwaadheid nou ook weer niet. En dat was ook te horen, want Stef was gewoon zelf boos en helemaal niet plaatsvervangend. Over vervangen gesproken, dit is nieuwslezer Jelle Visser in het journaal van 1:30 gisteren op deze zender over de eerste meters van het wolvenhek dat in Friesland werd geplaatst. Oud-commissaris van de Koningin en VVD-mastodont Hans Wiegels sloeg de eerste paal in de grond. En dit is het journaal van 2:00. In Friesland heeft VVD-prominent en oud-commissaris van de Koningin Wiegel de eerste paal geslagen voor een wolvenhek op de grens van Friesland en Drenthe. Hier is sprake van een mastodontvervangende prominent. Van Dalen geeft 2 betekenissen voor mastodont. 1, prehistorische olifant, dus een fossiele mammoet. En 2, iemand met veel invloed die hij of zij vooral aan vroegere prestaties ontleent. Overduidelijk bedoelt Jelle Visser hier betekenis 2, maar door die eerste betekenis heeft het woord een nog wat beledigende fossiele bijklank. En daarom werd het een prominent. Vond ik toch een beetje jammer, want dat wolvenhek om de wolf buiten Friesland te houden, kreeg ze ook iets van een mastodontenhek om de mastodont binnen Friesland te houden. Interessant aan het woord wolvenhek is dat je zoveel leest over hackers tegenwoordig, dat ik wolvenhek ook met ACK hoorde. En het wolvenhek met EK, dus het letterlijke hek, is ook een soort wolvenhek met ACK, want je mag de wolf niet bejagen en niet bestrijden, maar je mag hem of haar wel weren. En dit hek zoekt dus de mazen van de wet op, net als veel hackers, maar een hek bestaat voor het grootste deel uit mazen, dus hacker dan hek wordt dit hek niet. Dan nog heel even naar cabaretier Micha Wertheim. Gisteren was hij te gast in de proloog bij Patrick Lodiers en Roelof de Vries op Radio 1. Hij sprak over hoe fietsen hem hielp om zijn gedachten te ordenen en zijn hoofd leeg te maken en te houden. Ben jij hoe jij je depressies voorblijft met het harde trappen. Wat je ja, want doet. Dat is het probleem natuurlijk. De depressie traint ook. Dat merk je ook echt met wielrennen. Dat hoe harder je fietst, hoe verder je moet fietsen om weer dat gevoel op te roepen. Eerst dan denk je, nou 30 kilometer is lekker. Dan denk je, nou ik moet toch eigenlijk... En het wordt steeds meer... De depressie traint ook. Ja. Wat een goede zin. Een beeld dat laat zien dat een depressie niet zomaar een kastje is dat je op moet ruimen, maar een levend monster kan zijn dat steeds meer van je uithoudingsvermogen vraagt en ook zelf uithoudingsvermogen kweekt. Een zin om op te kouwen. Hebben we nog een etje dat gaat naar de KNVB? @KNVB, nu het op is met de boer en jullie de boer op moeten. Misschien is het tijd voor een boerin. Dankjewel Jan en dankjewel Wouter de Winter en dankjewel Stefan Alonso. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. In het tweede uur van Spraakmakers praat ik zo meteen met onze spraakmaker en sinoloog Manja Koetsen en met Frans-Paul van der Putten, coördinator van het Klingendaal China Center, over een belangrijke dag morgen in China. De Volkspartij bestaat dan 100 jaar. Wat heeft 100 jaar communisme het land opgeleverd? En wetenschapsjournalist bij de Volkskrant Maarten Keulemans is hier. Met hem bespreken we na 11:00 uitgebreid de actualiteiten rond corona. Zoals de vraag, moeten we tieners gaan vaccineren en gaat de Delta-variant voor een nieuwe golf zorgen? En straks om 11:30 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: wie blijft ook na de sportzomer in de reclameblokken op de NPO te zien? Ja. ingewikkeld, denk ik. Het antwoord krijgt u de definitieve zekerheid over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Veel mensen die op reis willen proberen een afspraak te maken voor de gratis coronatest. Het is erg druk bij het speciale telefoonnummer, zegt de GGD. Vanaf morgen wordt het reisadvies geel voor Denemarken, Letland en Zweden. En ook reizen naar Brussel en Athene worden niet meer afgeraden. Het vasteland van Spanje blijft oranje. Niet 430, maar 278 varkensboeren maken gebruik van de regeling om te stoppen met hun bedrijf. Dat is een tegenvaller voor het ministerie van Landbouw. Want er was op meer stikstofbesparing gerekend. Doordat minder varkensboeren stoppen dan verwacht, blijft er 170 miljoen euro aan subsidie liggen. China is officieel malaria-vrij verklaard. Het is nu voor het vierde jaar op rij dat er geen meldingen zijn. En dus heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het land een malaria-vrij certificaat gegeven. Zuid-Limburg kampt nog met de naweeën van de vele regen van gisteren. Door zware buien stonden straten blank, raakten riolen overbelast, kwamen straatstenen en putdeksels omhoog. En ook op het spoor zijn er nu nog problemen. Vanochtend rijden er geen treinen tussen Sittard en Maastricht-Tarifa en de NS zetten bussen in. Verhalen van spraakmakers. Bakkeveen wil het gezondste dorp van Nederland worden. We gaan een aantal onderdelen doen van de fittest die we jaarlijks hebben in Bakkeveen. Kijk, er is niemand die tegen zegt dat je het moet. Ga je ook nog zwemmen? Wij, Annemarie Bongers en Amy Hogeboom. Bent u bus 584 naar Bakkeveen? Nodigen je graag uit om een week in Bakkeveen in te trekken. Ja, Bakkeveen wil de eerste Blue Zone van Nederland worden. En dat zijn plekken op de wereld waar de mensen het oudst en vooral gezond oud worden. De huisarts van het dorp is met deze actie begonnen, maar al gauw deden veel vrijwilligers uit het dorp mee. Verslaggever Anne van der Veen volgt de dorpsbewoners in deze missie. Mijn gastvrouw Amy fietst met me mee naar de volgende afspraak. Ja, ik zie het. Ja. En zal ik jou gelijk vertellen? Nou, hier moet ik zijn. Nu hoorde ik wel dat iedereen hier altijd achterom gaat, maar het voelt toch een beetje ongemakkelijk, dus ik bel gewoon even aan. Hallo. U bent Sybrand Bosma? Ja, Sybrand Bosma. Dan moet ik hier zijn. Ja. Sybrand reageerde een paar jaar geleden op een oproep in de dorpskrant. Daarin stond dat ze vrijwilligers zochten voor het nog op te richten filmhuis. En ik vind het prachtig. Maar waarom moet Bakkeveen, een klein dorp, een filmhuis hebben? Nee, het hoeft helemaal niet. Je kan ook naar Drachten of naar Gorredijk of een ander plaats hier in de buurt. Maar ik vind het zelf leuk om iets te organiseren. En het is ook iets om andere mensen te laten genieten. En dat gebeurt ook. Van er ontstaan vriendschappen. En het voldoet of het voorziet in een behoefte, blijkbaar. Wat voor behoefte dan? Om elkaar te treffen. Nou, de dokterstas komt meteen tevoorschijn. Ja. Even verderop bij de Brink zit de huisarts die ooit bedacht heeft dat Bakkeveen een gezonde bloedzone moest worden. En omdat ik een week in Bakkeveen woon, wil huisarts Jon Brouwers meteen even mijn bloedsuiker testen. Een test die heel veel Bakkeveeners ook hebben gedaan. Ik krijg er meteen een beetje stress van. Ja, hoe komt dat? Nou, ik heb net een stukje suikerbrood gegeten. Ah. Maar belangrijk om dit te doen? Heel belangrijk. Ja, veel mensen weten natuurlijk nog niet, hè, of hun suiker binnen de range van normaal valt of net op het randje. Hè. Dus ik noem dat altijd, je zit in de wachtkamer om toch suikerziekte te ontwikkelen. Meten is weten. Hè, en dat is waarom ik onder andere die bloedsuiker ook heel erg belangrijk vind. Nou, dit is een prikkertje. Ja. Daarmee ga ik zo meteen in jouw vinger prikken. Hij is wel wat aan de hoge kant, inderdaad. Echt? 10,3. Is dat hoog? Ja, is wel te hoog. Echt? Ik weet niet of je net suikerbrood aan je vingers nog had, want dat kan uitmaken. Dat kan wel zo zijn, ja. Ik schrik me helemaal kapot. Maar later blijkt de suiker aan mijn vingers gelukkig het probleem te zijn geweest. Hij is normaal. Oké, Jamie, krippé. Maar het valt de huisarts op dat de glucosetest verrassend vaak te hoog uitvalt. Ze ziet steeds vaker de gevolgen van onze ongezonde leefstijl in haar spreekkamer. Ik merkte gewoon dat op een gegeven moment mensen met 10, 12 pillen zaten. Dus we hadden wel al die risicofactoren, die hoge bloeddruk, die suiker, alles onder controle. Maar die patiënt die was nog steeds op zoek naar, maar hoe ga ik me nou minder moe voelen, hè, minder klachten hebben. En toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in leefstijlgeneeskunde. En dacht ik, maar dit is gewoon de oplossing. We moeten meer aan die voorkant gaan zitten. Jon Brouwers doel in haar leven is de Bakkeveener door leefstijlveranderingen van de medicijnen af te krijgen. Je moet een hele lange adem hebben, ja. Hoe lang? Ik heb voor mezelf 25 jaar gegeven hiervoor, ja. Het is gedragsverandering waar we het over hebben. Hè, en dat gaat in principe niet heel erg snel. Kijk, je kan ontzettend gezond eten alleen maar als je de hele dag stress hebt en daarbij niet beweegt, dan ga je alsnog ziek worden. Ja, dus het is echt het hele palet eigenlijk aan nou ja, domeinen binnen de leefstijlgeneeskunde die van belang zijn. Ja. We fietsen naar, dus ongeveer 3 minuten fietsen naar een gebouw naast het zwembad. En daar is de vergadering van de Groentour. Doe even mijn jas aan, dan ga ik met je mee. Ja? Het is de huisarts gelukt om de vrijwilligers in het dorp enthousiast te krijgen voor haar gezonde missie. De kar wordt getrokken door mijn gastvrouw Amy Hogeboom en Annemarie Bongers, die me vanavond op sleeptouw neemt. Maar het is tegelijkertijd ook een vorm van gezellig bij elkaar komen. Hè? Dat is ook zo. Over de vraag of het wel de rol is van vrijwilligers om de kar te trekken, is de dokter zeer duidelijk. Tuurlijk, we kunnen alles wel weer bij de gemeente leggen, hè, of bij bepaalde bedrijven die dingen van ons gaan overnemen. Maar mijn ervaring is wel, dan ben je ook weer, je hebt weer verplichtingen, hè, die daar tegenover staan. En ik denk juist de kracht is als we vanuit onszelf die verandering teweeg kunnen brengen, dan heb je veel meer kans dat het een blijvend resultaat is. Ja, dat is nog een uitwerking. Ja, het is wel een leuke. Ja, het is helemaal praktisch gezien is dat. Ik val heel even in. Waar vergaderen we eigenlijk over? Over de groene tour. Dus een tour door heel Bakkeveen. Van groen als in fit zijn. Als groen in energie, het verduurzamen van huizen. Ja, dat. Nou, toen ik de eerste keer kwam, ik denk, waar moet dit heen? Ik heb geen idee. Het gaat ook een klein beetje meer leven. Maar als een vriend zegt een klein beetje meer, dan kun je ervan uitgaan dat het wel de goede kant op gaat. Ja, dat is toch zo, hè? Ja, dus vandaar. Het enthousiasme bij de vrijwilligers is groot om van Bakkeveen het gezondste dorp van Nederland te maken. Al heeft Siebrand van het Filmhuis nog wel wat kanttekeningen. Het is niet zo direct dat ik aan het Filmhuis het etiket Blue Zone wil hangen. Je moet niet bij elke activiteit, vind ik, die bedacht wordt, het onder Blue Zone plakken. Want dan heb je kans dat het de mensen een beetje tegen gaat staan. Ik moet me voorzichtig uitdrukken, want ik wil ook niet de anderen die er zo enthousiast mee bezig zijn tegen het hoofd stoten. En die doen heel goed werk voor Bakkeveen. Maar je moet je grenzen weten, denk ik. Morgen schrijf ik aan bij een gezamenlijke dorpsmaaltijd. Met als doel van elkaar te leren. Nou, lekker eten. Iets maken, lekker eten. KRO-NCRW. Radio 1. Het tweede uur van deze Spraakmakers. Aan tafel zit nog steeds spraakmaker en sinoloog Manja Koetsen. En aangeschoven is inmiddels ook Maarten Keulemans. Met hem gaan we na 11 uur praten over onder meer de Delta-variant van het coronavirus. Maarten Keulemans, jij bent de afgelopen tijd ook meer met China bezig geweest dan je lief is, denk ik. Hè? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja. De theorie kwam heel erg in opkomst van komt het virus uit een laboratorium in Wuhan. Ja. En dan heb je natuurlijk heel erg te maken met wat er gebeurt in China, in het land China. Ja. Wat ik ook niet echt verwacht. Ja, ze willen graag meedoen, internationaal, ook op onderzoeksgebied. Moet je wel openheid geven, toch? Klopt, dat is ook eigenlijk wel een beetje wat speelt met die hele discussie van komt het dan wel of niet uit het laboratorium. De serieuze wetenschappers die ik erover spreek, die zijn eigenlijk allemaal van, nou ja, ze vinden het veel waarschijnlijker dat het virus gewoon echt uit de natuur komt. Mm-hmm. Maar ze zeggen wel van, ja, China, luister, jullie willen graag internationaal met de internationale wetenschap meedraaien. Ja. Ja, dan moet je dus ook wat meer doen dan alleen maar zeggen van, het komt niet uit het lab. Je moet er ook gewoon veel meer bewijs laten zien. Ja, laat dat het, is precies, punt natuurlijk. Onderbouw dat dan ook. We gaan nu de blik nog verder op China richten, waar de Communistische Partij morgen precies 100 jaar bestaat. En dat doen we met spraakmaker en sinoloog Manja Koetsen natuurlijk. En aangeschoven is ook Frans Paul van de Putten, coördinator van het Klingendaal China Center. Goedemorgen. Ook welkom. Want China pakt die viering, kun je rustig zeggen, groots aan. Niet alleen zijn er 100 verschillende posters gedrukt met daarop 100 uitspraken van China's leider Xi Jinping. Maar ook op sociale media komt van alles voorbij. Manja, kun je een voorbeeld geven? Oh ja, het is de hele dag door. Het gaat maar door. De propagandamachine die gaat echt op volle toeren op dit moment. Uh-huh. Allerlei beelden van Xi Jinping, heel veel liedjes, allerlei ceremonies, gala's, dansen. Nou, lichtshows, hele spectaculaire beelden. Dus zit er middenin nu. Het houdt niet op. Sommige boodschappen slaan enorm aan, maar niet alles wordt met evenveel enthousiasme ontvangen. Luister even mee. Ja, Manja, help even. Wat is dit? Ik hoor Chinese rap. Ja, dit is een van de vele rapliedjes eigenlijk die op dit moment is uitgekomen om het 100-jarig bestaan van de Communistische Partij te vieren. En ja, over dit specifieke liedje is wel een beetje controverse ontstaan. Er waren 100 rappers die hier heel lang aan hebben gewerkt. Mm-hmm. Het duurde ook 15 minuten lang. Mensen vonden dat er veel te veel clichés in zaten. En wat ook een probleem was, is dat onder andere het gebruik van Huawei werd gepropageerd in het liedje. Huawei, moeten we in het Nederlands zeggen. Ja. Uh-huh. Dus anti-iPhone. Ja. En vervolgens heeft die rapper dat liedje uitgezonden vanaf zijn iPhone 11. Oh jeetje. Dus ja, dat stond ook op social media. Een gemengd signaal is dat. Ja, dus er kwam allerlei. Dus, maar goed, dit liedje heeft het is dan niet zo populair geworden. Maar wat er in het liedje gebeurt, dat is namelijk heel erg dat de jeugd het heeft over de opkomst van China en heel veel anti-westers sentiment uiten. Ja. Dat is wel heel tekenend voor hoe de jeugd in China nu aankijkt tegen de partij. Ja, aankijkt of gedwongen wordt om er zo tegenaan te kijken? Of gestimuleerd? Nou, dat is natuurlijk moeilijk, want je hebt in China heel veel censuur en er is zelfcensuur. Ja. Maar op dit moment heb je 940 miljoen mensen in China die online zijn. En ik kan je vertellen dat al is de censuur heel sterk, als er een sterke beweging is, kan je die nooit volledig censureren. Dat heb ik genoeg gezien in de afgelopen jaren. Ook al heb je een soort intranet in plaats van internet. Ja, goed. Dat zou je zo kunnen zeggen. Ja, achter de grote firewall van China. Ja. Als er echt protest is over iets, of dan komt het wel naar voren op sociale media. Wat je nu ziet is dat de Chinese jeugd echt sterk nationalistisch is. En de meeste toch echt de partij steunen en positief zijn over de toekomst van China. Ja, precies. Een partij die dus morgen zijn 100-jarige verjaardag viert. Frans-Paul van der Putten, wat is de belangrijkste boodschap die met al deze enorme stroom ook op sociale media wordt uitgedragen? Ja, ik denk dat dit voor de kern. Voor de partij is dit een gelegenheid om aan te grijpen om de legitimiteit van de partij nog een keer goed te versterken. Dat wordt natuurlijk dagelijks normaal ook al gedaan. Maar dit is echt het moment om te zeggen van nou, kijk eens even terug wat de partij in 100 jaar tijd allemaal voor China heeft betekend. Wat we allemaal hebben gedaan. We hebben de armoede bestreden. We hebben China weer sterk en onafhankelijk gemaakt. We hebben China weer aanzien gegeven in de wereld. Ja. Dus China is dan wel een land waar geen vrije verkiezingen plaatsvinden. Maar de partij is gewoon zonder twijfel de juiste organisatie om leiding te geven aan dit grote land. Ja, en hoe zit het met de aantrekkingskracht van die partij? Ik bedoel, hoe groot is de behoefte om lid te worden van die partij? Als je dat even, niet per jaar, maar even die 100 jaar overziet. Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Nou ja, dat 100 jaar geleden was dat een handjevol mensen die bij elkaar kwamen in de En de partij hebben opgericht met overigens met steun vanuit de Sovjet-Unie en ook met een Nederlander, Henk Sneevliet, die daar persoonlijk Nederlandse communist. Een Nederlandse communist die door Lenin naar China was gestuurd om haar te helpen bij het opzetten van de communistische partij. Nou ja, dat waren toen enkele tientallen mensen. En nu zijn er 92 miljoen mensen lid van de partij. Ja, dat is een flinke groei. Manja, in hoeverre is die partij nog te vergelijken met die van 100 jaar geleden? Zeg maar de functie die heeft in de samenleving ook? Niet echt. Nee. Omdat het is nu. Ja, kijk, het is natuurlijk 100 jaar geleden ontstaan echt als een communistisch partij. En nu is het meer. China heeft een eenpartijstelsel wat echt het China-model volgt. Tuurlijk zit daar Marxisme, Leninisme in. Maar er zit ook heel veel Confucianisme in. En het. Wat eigenlijk heel moeilijk is om Volksrepubliek China en de partij van elkaar te scheiden. Want wat de partij echt doet, is een nationale identiteit creëren. En juist bij de jeugd vindt dat dus heel veel resonantie, die heel veel weerklank. Ja. En waarom juist bij de jeugd? En dan heb ik de jeugd, of jongvolwassenen, ik heb het over geboren na 1990. Ja. Omdat die zijn geboren ten tijde van China dat opkomt op het wereldtoneel. Dus die hebben ook helemaal niet die negatieve associaties met een partij die demonstraties neerslaat op een agressieve manier. Zoals in 1989 bijvoorbeeld. Culturele revolutie. Hè, dingen die hun grootouders en hun ouders wel hebben meegemaakt. Dat heeft deze jeugd niet. Ja. En bovendien één kind politiek. Dus zij hebben als enig kind al die kansen gekregen van hun grootouders en ouders om te studeren, naar het buitenland te gaan. Digitalisering, grote economische vooruitgang. Mm-hmm. Dus, en dat is allemaal mede mogelijk gemaakt door de partij. Of eigenlijk volledig mogelijk gemaakt door de partij. Eigenlijk als een soort faciliteerder bijna. Maar wordt dan die geschiedenis, die toch ook heftig is en ook wel traumatisch voor generaties eerder, die wordt dan niet mondeling doorgegeven van generatie op generatie blijkbaar? Die geschiedenis niet. Nee. En ik denk dat dat iets is wat wij hier in het Westen vaak niet begrijpen. Geschiedenis speelt een enorm grote rol in China. Mm-hmm. En vooral sinds de jaren 90 wordt er in het onderwijs ook enorm veel aandacht aan besteed. Alleen wat er herinnerd wordt en wat er niet herinnerd wordt, dat zijn de bouwstenen voor het nieuwe nationalisme. En wat er niet herinnerd wordt is inderdaad culturele revolutie. Dat mensen op grote schaal aan het verhongeren waren, hongerleden. Dat soort dingen niet. Maar wat wel herinnerd wordt is tot in welke mate Staten, China heel erg door het Westen beledigd is. En de westerse invasies en plunderingen in het oude zomerpaleis en in de verboden stad. En de vernedering van China. Ja. En die zie je nog steeds terugkomen anno 2021. Ja, dat heet het creëren van een vijand, toch? Dat werkt als verbindend, zeg maar, toch? Binnenlands dan. Meneer Van der Putten, de partij telt momenteel zo'n 92 miljoen leden. Hè? Goed voor 6,6% van de bevolking. Wie lid wil worden, moet bijna 3 jaar lang een zogenaamde partijklas volgen. Ideologische rapporten schrijven, tentamens maken. Het wordt ze niet makkelijk gemaakt, hè, die Chinezen, om lid te worden. Nee, dat klopt. Er zijn veel meer mensen die lid willen worden dan dat mensen ook daadwerkelijk lid worden. Dus het is een vrij strenge selectieprocedure. Ik denk ook dat de motivatie, dus je merkt dus dat veel jonge mensen erg gemotiveerd zijn om lid te worden. Ja. Ik denk ook dat een mix is van twee dingen die je niet goed uit elkaar kan halen. De ene is van, ja, het is toch ook nuttig voor je carrière om lid te zijn. Gewoon ook het gevoel van, ja, van de trots, de nationale trots, en het gevoel van dat de partij inderdaad een organisatie is waar je graag bij wil horen. Ja, wat voor voordelen heb je als je lid bent van de Communistische Partij? Nou, je moet je voorstellen dat de partij enorm invloedrijk is in de Chinese samenleving. Dus heel anders ingericht dan bij ons. Bijvoorbeeld de grote steden en provincies, dat zijn machtige organisaties binnen China. Nou, de gouverneurs en de burgemeesters, die worden direct benoemd door de partij. Maar daarnaast heb je ook nog de partijsecretarissen. Ja. En dat is altijd de meest invloedrijke persoon. Dus naast de burgemeester heb je ook een partijsecretaris van een stad. En dat is een zwaardere functie dan de burgemeesterfunctie. En ga zo maar door. De partij stuurt ook direct het leger aan, het partij benoemt de bestuursvoorzitters van de grote staatsbedrijven enzovoort. Dus je kunt wel zien dat vanwege dat eigenlijk het nationale personeelsbeleid dat heel erg sterk door de partij wordt gevoerd, dat het daarom dus nuttig is om een partij te zijn. Het is eigenlijk je ticket naar een bepaalde maatschappelijke positie of een soort van vergunning om een bepaalde baan te kunnen krijgen. Zoiets. Ja, zo kun je het zien. Je kunt natuurlijk ook zonder lid te zijn van de partij kun je ook succesvol zijn in China, maar ik denk toch dat veel jonge mensen of misschien ook veel ouders denken van, nou, als mijn zoon of dochter lid is van een partij, dan zijn de kansen gewoon nog net wat beter. Ja, met andere woorden, dat is goed voor je toekomst ook. Nou is het zo dat 100-jarig bestaan van de Communistische Partij niet alleen een belangrijk moment is voor China, meneer Van der Putten, maar u noemt het ook een goede aanleiding voor Nederland om na te gaan denken, hè, over hoe we om moeten gaan met China. Waar moet ik dan aan denken? Ja, omdat die partij zo centrale rol speelt in China en omdat China steeds meer een centrale rol gaat spelen op het wereldtoneel. Ja. Is het belangrijk dat wij goed weten met wie we hier te maken hebben. De opkomst van China de laatste tijd, ja, China wordt steeds meer ook als een potentiële dreiging gezien. Er wordt steeds meer vergelijkingen gemaakt met de Koude Oorlog en dus vergelijkingen met de voormalige Sovjet-Unie. Ja, en als wij willen weten hoe we daarmee om moeten gaan, is het denk ik belangrijk om ook te weten dat China op een aantal punten heel anders functioneert dan de voormalige Sovjet-Unie. Mm-hmm. Nou is toevallig die partij, het bestaan van de Communistische Partij, wel weer iets wat ook in de Sovjet-Unie natuurlijk bestond. Mm-hmm. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is bij China ook om te zien dat in die 100 jaar tijd dat de partij is opgericht als een organisatie die bedoeld was om macht naar zich toe te trekken. Dat was in een context van toen was er veel burgeroorlog en buitenlandse inmenging in China. Ja. Dus door middel van politieke actie en ook gewapende strijd de macht naar je toe te trekken. En toen in 1949 de partij daadwerkelijk de macht had in China, en dat die nog steeds heeft natuurlijk, is eigenlijk die mentaliteit gebleven. Dus ook nu nog zie je dat binnen China de partij druk bezig is met nog meer macht naar zich toe te trekken. Dus, maar binnenlands is het misschien vooral toch het consolideren van de macht. Maar internationaal is dat nooit gestopt. China, de partij gebruikt dus nu het feit dat het controle heeft over een heel groot land, namelijk over China. En over de staat, de Chinese staat, om ook internationaal steeds meer macht naar zich toe te trekken. Ja. Is dat ook iets wat je terugziet, bijvoorbeeld, Manja, op die G7-top, hè, onlangs in Cornwall? Daar bleek ook nog maar eens hoe complex eigenlijk de relatie met China is. Want enerzijds is er de confrontatie op het gebied van mensenrechten, waar wij heel kritisch op zijn, de internationale handel, die heel belangrijk is tegelijkertijd. Anderzijds de samenwerking op het gebied van klimaat. Het is voortdurend balanceren, toch, met de Chinezen. En dus ook met die partij, moeten we daar ons meer van bewust zijn? In onze hele relatie met China? Ja, nou ja, ik denk sowieso dat als je naar China kijkt, heel vaak zijn we geneigd, ook in de media, om alleen maar bijvoorbeeld te kijken naar de militaire macht van China of alleen maar naar de economische macht. En ik denk veel meer dat je moet gaan nadenken over China als een totaalplaatje. En wat ik net zeg, die nationale identiteit, die drijft ook hoe China zich gedraagt op het wereldtoneel. Mm-hmm. Dus als je dat niet begrijpt, dan ga je China ook niet begrijpen. En dus moet je ook goed kijken naar die partij, die die identiteit voor een groot deel bepaalt. Zeker, de partij en de geschiedenis. Is. En ik denk dat China veel meer begrijpt over het Westen, de westerse cultuur en geschiedenis, dan wij over China. Ja. En dan lopen wij al achter, snap je? Dus wij moeten meer over China gaan begrijpen in plaats van alleen maar te werken met vooroordelen of angst en het gele gevaar. De Chinezen komen eraan. Die tijd zijn we voorbij. Ja. Ja. En dus zou je meer moeten inzoomen op die partij, misschien, meneer Van de Putten? Nou ja, ik denk, Manja om dat beeld compleet te krijgen, in ieder geval. Manja zei net eerder al van dat de kracht die er in het volk zit heel sterk is. Dus de partij. Ja. De partij, wij zien de partij vooral als een organisatie die heel veel controle heeft over de samenleving. Maar ik denk dat de partijleiders zelf zich heel goed bewust zijn van het feit dat als er brede maatschappelijke onrust en oppositie gaat ontstaan, dat zo'n grote krachten ontketent, dat zelfs de Communistische Partij van China dat niet in bedwang kan houden. Dus de partij. Leiders zijn er ook voortdurend mee bezig om te denken hoe ze dat kunnen voorkomen. En een van de belangrijkste middelen die ze hebben is het nationalisme. En, die nationale identiteiten die breed door iedereen in China belangrijk wordt gevonden, om dat ook als politieke kracht te gebruiken. Dus dan krijg je een interne dynamiek waarbij de positie van de partij en van de partijleidingen van Xi Jinping eigenlijk verder wordt versterkt naarmate er druk vanuit het buitenland, vanuit het Westen op China, wordt uitgeoefend. Oké, dus dat wat zou dan strategisch handig zijn, even zonder nou te polariseren, maar vanuit het Westen, hoe zou je dan China moeten benaderen? Moet je dan inderdaad beginnen over mensenrechten? Ik bedoel, hoe ga je die balanceeract dan op een verstandige wijze doen? Nou ja, dat je wel je economische belangen nog steeds waarborgt? Nee, we hebben westerse landen zoals Nederland hebben hun economische belangen, hebben hun waarden. Dus zeker, dat kun je niet, dat kun je ook niet buiten beschouwing laten. Dat is het uitgangspunt. Maar de vraag is meer hoe ga je dat doen? Ga je juist inzetten op het symbolische, het openlijke? Mm-hmm. Zeg maar, het openlijk druk uitoefenen op China. Ja. Ik denk dat het effectiever is om juist op een minder openlijke manier wel degelijk. Je moet wel degelijk een stevige positie innemen. En ik zou zeggen eerder de economische kant dan de militaire kant. Mm-hmm. Ja, daar moet je op gaan. Op die knop moet je drukken eerder. Ja, want anders druk je op een soort van trotsknop en dat werkt averechts. Nou, de basis van China's invloed en macht in de wereld is vooral China's economische macht. Ja. Dat is vooral het feit dat China zo'n enorm grote markt is. Dus ik denk dat we daar vooral iets mee moeten. En ik denk dat als je het zoekt in het openlijk provocerend zijn. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld met Hongkong, hè? En die nationale veiligheidswet, daar is veel kritiek op in de wereld. Is dat, is dat handig, is misschien niet eens de vraag, want dat moet je uit principe misschien wel doen. Maar is dat effectief, laat ik het dan zo zeggen? Het is niet effectief, maar het is natuurlijk wel begrijpelijk dat je met Hongkong, daar moet je iets mee. Maar ik denk een beter voorbeeld nog is de sancties die recent zijn afgekondigd door de Europese Unie. Mm-hmm. Er zijn sancties ingesteld tegen een aantal Chinese functionarissen die betrokken zijn bij mensenrechten schendingen in Xinjiang tegen de Oeigoeren. Dat is een heel erg, weinig effectieve, maar zeer symbolische daad van de Europese Unie. En ik denk dat juist averechts werkt. Ja, precies. Ja. Goed, morgen dan dus de feestelijkheden, die nu al zijn losgebarsten. Barsten, leidt dat ook tot groot enthousiasme of ondergaan de Chinezen het een beetje? Nou, Manja. Heel veel mensen moeten ook gewoon werken. Dus, maar ik moet zeggen, het is niet alleen morgen. Hè. Het is echt iets van de afgelopen weken. Er komt ook bijvoorbeeld komen er nieuwe televisieseries uit. Er komt een nieuwe film in de bioscopen. Dus we zijn er nog lang niet vanaf. De trots en de glorie van de partij. Ja, dat gaat natuurlijk nog een tijd door, die propaganda. En daarna komt er weer wat anders. Want in februari komen de winterspelen eraan. Precies, de Olympische winterspelen. En zo zie je gedurende de jaren steeds dat die momenten voor zo'n enorm propagandamoment om die partij in de spotlight te zetten, dat het eigenlijk om de zoveel tijd steeds opnieuw weer terugkomt om die verhaallijnen te bevestigen hoe dat zit in China. Radio. Elke ochtend.

Vanaf morgen wordt het reisadvies geel voor Denemarken, Letland en Zweden. Ook reizen naar Brussel en Athene worden niet meer afgeraden. Het vasteland van Spanje blijft oranje. Ook geldt vanaf morgen binnen Europa het digitaal coronacertificaat. Niet 430, maar 278 varkensboeren maken gebruik van de regeling om te stoppen met hun bedrijf. Dat is een tegenvaller voor het ministerie van Landbouw, want er was op meer stikstofbesparing gerekend. President Poetin houdt zijn jaarlijkse toespraak voor het Russische volk. Ook krijgen gewone Russen de kans om vragen te stellen aan de president. Die zijn wel van tevoren geselecteerd, zegt correspondent Iris de Graaf. Ik verwacht een beetje dat hij het gaat hebben over bijvoorbeeld de coronapandemie, de problematische vaccinatiecampagne in Rusland. Maar onderwerpen als demonstraties of oppositieleider Navalny bijvoorbeeld, die zullen echt taboe zijn. En verder wordt het sowieso een lange zit, want vorig jaar duurde die Q&A zo'n 4,5 uur. Er zijn miljoenen vragen ingestuurd en meestal beantwoordt Poetin er een stuk of 60 of 70. In Best in Brabant is onlangs het lichaam van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het is ontdekt door iemand met een metaaldetector. De detector sloeg aan op munitie en een half herkenningsplaatje die ook in het veldgraf lagen. Het lichaam lag in een oude schuttersput. Uit onderzoek van de Koninklijke Landmacht blijkt dat het om een Duitse soldaat gaat die gedood werd tijdens de operatie Market Garden in 1944. Het lichaam wordt uiteindelijk begraven op de Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse IJsselstein. Het weer, vandaag bewolkt en buien, hooguit 16 graden. Morgen weinig verandering, dan vooral in het noorden buien. Vanaf vrijdag wordt het weer wat warmer, blijft wel wisselvallig. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Lactona mondverzorgingsproducten, nu met 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie, want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur met nog steeds aan tafel spraakmaker en sinoloog Manja Koetsen. Ook Maarten Keulemans zat al aan tafel, wetenschapsjournalist en coronaspecialist bij de Volkskrant. Met hem nemen we zo nu en dan de laatste stand van zaken door op het gebied van, jawel, corona en de wetenschap. En er is weer genoeg te bespreken, Maarten. Fijn dat je er bent. Goede cijfers, ook gisteren weer, hè, van het RIVM. Geen nieuwe opnames op de intensive care. En in de afgelopen week zijn er 26% minder positieve coronatesten gemeld dan in de week daarvoor. Dus dat gaat de goede kant op. En toch zijn bijna zorgen. Bijvoorbeeld in Frankrijk vrezen ze voor een vierde coronagolf, veroorzaakt door die Delta-variant. Een vooraanstaand adviseur van de Franse regering komt met die waarschuwing op de dag dat er juist versoepeld wordt in het land. Correspondent Frank Renaud, goedemorgen. Goedemorgen. Want wat is de vrees precies? Nou, het is Jean-François Delfraissy inderdaad die dat zegt. Dus niet tenminste als het de voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van president Macron als het om corona gaat. En hij heeft op de Franse radio gezegd dat we absoluut in Frankrijk rekening moeten gaan houden met een vierde golf. Dat heeft twee oorzaken, zegt hij. Niet alleen het oprukken van die Delta-variant die je al noemde, maar ook de vaccinatiegraad in Frankrijk. Hij zegt dat het een groot gevaar is dat de komende maanden mensen gaan denken, we gaan op vakantie, alles mag weer, want alle regels zijn afgeschaft. Terwijl een heel groot deel van de Fransen gewoon nog niet gevaccineerd is en een ander groot deel nog maar één vaccin heeft en een klein deel twee vaccins heeft. Dus dat is de reden, zegt hij, dat we daarop voorbereid moeten zijn. Hij zegt wel, het zal gematigder zijn dan de eerste, tweede en derde coronagolf in Frankrijk vanwege de vaccinaties, maar laten we er wel rekening mee houden. Ja, precies, want dat vaccineren is natuurlijk wel degelijk een instrument, een effectief instrument tegen het misschien voorkomen van die vierde golf. Hoe zit het met de vaccinatiebereidheid dan bij de Fransen? Nou, het vaccineren zelf gaat wel de goede kant op. Hè. Ja. Nu is officieel de helft van de Franse bevolking heeft in ieder geval een eerste vaccin gehad. Maar het probleem zit daarna. In Frankrijk is het aantal mensen dat een eerste prik komt halen in een maand tijd gehalveerd dagelijks. En dat is dus niet omdat iedereen al gevaccineerd is. Nee, van de Fransen is nog maar 31% volledig gevaccineerd. En dat is veel te weinig, zegt de regering. De regering is bang dat we in Frankrijk nu tegen een plafond aan het oplopen zijn. De helft heeft inderdaad een eerste vaccin gehad. Maar daar stokt het een beetje bij. En er zijn zelfs specialisten hier die zeggen, misschien blijven we wel steken op 60% van de bevolking die straks na de zomer helemaal gevaccineerd zal zijn. En dat is gewoon niet genoeg voor groepsimmuniteit. Nee, dat snap ik. Dat is te weinig dan. En zien de Fransen dan die versoepelingen eigenlijk nog wel zitten die vandaag ingaan? Nou, die Fransen staan te springen om de versoepelingen natuurlijk. Hè. Maar even met het oog op de verspreiding van het virus. Ja, maar het ligt er een beetje aan waar je het meest aan denkt. De Fransen denken vooral aan, we krijgen onze vrijheid terug. Net als in Nederland natuurlijk, de vakantie komt eraan. Dus vanaf vandaag worden bijna alle regels weer losgelaten. Hè. Voor het eerst in 8 maanden mogen cafés en restaurants gewoon weer volledig open. Popfestivals gaan allemaal weer beginnen met zo'n covid-pas. En daar hebben de Fransen gewoon ontzettend veel zin in, blijkt uit alle peilingen. En ze laten zich wel vaccineren, maar dus steeds minder lijkt het. Ja, precies. Goed, dankjewel, correspondent Frank Renaud. Vanuit Frankrijk richten wij de blik dan even op Nederland, Maarten Keulemans. Want ook hier wordt dan gesproken over die vierde golf. Hè. En nou ja, de angst of de vrees daarvoor een beetje, is die eigenlijk reëel of niet? Want ook hier, het vaccineren gaat best hard. Ja, dit is in heel Europa eigenlijk het nieuwe spel. Die variant die verspreidt zich sneller dan andere varianten. Ja. Ik heb gisteren de laatste cijfers gezien. Hij is 86% sneller dan de oorspronkelijke coronavirussen. Mm-hmm. Dus dat wil eigenlijk zeggen van ja, bijna twee keer zo snel. Hè? Dus dat wil zeggen als je normaal met 10 mensen gaat eten. Voorheen werden er misschien 2 ziek en nu zijn het 4. Dus dat telt aardig aan. En dat betekent dus dat het R-getal weer omhoog gaat. Dus de verspreiding van het virus. De verspreiding, maar worden we er ook even met de vaccinaties in gedachten ook zieker van? Nee, die aanwijzingen zijn er nog niet echt. De jury is still out, om het in goed Nederlands te zeggen. Want het wordt gewoon nog onderzocht. Je kan het niet meteen zien van, goh, komen nou ook meer mensen in het ziekenhuis. Wat wel een belangrijk verschil is dat de vaccinaties, die werken er iets minder goed op. Procentpunt of 2, 3, 4, 5. En na 1 prik ben je echt niet zo goed beschermd tegen die Delta-variant. Dus vandaar snap ik die Fransen ook wel. De Franse Jaap van Dissel die dan gaat zeggen van, jongens, laat je wel volledig inenten. En dat zie je in Nederland ook. En je ziet ook bijvoorbeeld gisteren oproep van Hugo de Jonge van, als je op vakantie bent geweest, laat je testen. Want iedereen zit toch wel een beetje met samengeknepen billen. Je moet je bedenken, het is nu zomer. Ja. We hebben wind mee, het gaat goed. Het is niet het seizoen voor luchtwegvirussen. Maar ja, straks wordt het weer najaar. En dan krijgen we gewoon weer het snotneuzen seizoen. Ja. En dan maken ook coronavirussen en ook ons beruchte coronavirus maakt dan gewoon meer kans om zich te verspreiden. Maar het idee is wel dat we zeg maar zo in september dan allemaal ook die tweede prik wel degelijk hebben gehad. Hè? Want even bijvoorbeeld een land als Israël. Hè? Daarvan hoor je dat de hele tijd hoge vaccinatie gaat. 85% heeft eigenlijk is helemaal klaar met prikken. Ja. En dan toch weer maatregelen om de boel te beperken en op slot te gaan. Ja. Als die vaccins nou zo goed beschermen, waarom dan die maatregelen? Nou, je hebt altijd... Dat was toch het hele idee van vaccineren? Klopt, ja. Het is sowieso dat die vaccins die beschermen niet volledig. Bijvoorbeeld in Nederland zijn, volgens de laatste cijfers, waren er ook nog steeds 6 oudere mensen die volledig waren gevaccineerd en toch corona kregen en aan dood gingen. Okay. Dat is veel minder dan dat het was geweest als we niet hadden gevaccineerd. Ja. Maar een vaccin beschermt niet volledig tegen ziek worden en ook niet volledig tegen in het ziekenhuis komen en tegen overlijden. Dus dat is één. En het andere is, je hebt altijd subgroepjes die zich niet goed inenten. Mm-hmm. En, weet je wel, die jongeren die zeggen van, nou ja, bekijk het maar, ik ga me niet laten vaccineren. Het is... Ja. Het virus is voor mij toch niet gevaarlijk. Ja, en dat kunnen natuurlijk wel, dat kan een beetje, ja, dat kan het brandhout worden, om het heel oneerbiedig te zeggen, waar dan zo'n virus weer gaat oplaaien. Maar hoe kan het oplaaien als zeg maar het overgrote of het merendeel van de bevolking gewoon is gevaccineerd? En dan valt er toch niet zoveel meer op te laden. Je krijgt een beetje het mazelen scenario. We hebben bijvoorbeeld in Nederland hebben we in 2013, 2014 een mazelenuitbraak gehad. Ja. Dat zie je dan. Dan komt het mazelenvirus wat eigenlijk weg is. Ja. Dat komt dan binnen via de Bible Belt in Nederland. Dus via de Veluwe. Oh ja. En toen hebben we een uitbraak gehad met, ik moet zelfs even spieken, 182 kinderen kwamen in het ziekenhuis, eentje is overleden. Mm-hmm. Ja, 30.000 mensen zijn toen ziek geworden aan mazelen, gewoon een ziekte waartegen we gewoon prima kunnen vaccineren. Ja. Dat soort toestanden zou je nu ook kunnen gaan zien met het nieuwe coronavirus. Dus dan sneakt die er toch tussendoor. Ja, als bepaalde subgroepen zich niet laten vaccineren, kan je dat dus inderdaad krijgen. Ja, alleen, nogmaals, de overgrote meerderheid van de bevolking zal er niet doodziek meer van worden. Klopt. En dat wordt natuurlijk wel, ik denk dat dat de grote nieuwe kwestie wordt in het najaar. Kijk, tot nu toe zijn we natuurlijk altijd bezig geweest. Het beleidsdoel is altijd van voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Ja, maar dat zie straks je dan hebben we een ziekte die niet meer meteen voor volle IC zal zorgen. Ja. Maar die wel gaat zorgen voor mensen die een paar weken ziek zijn. Of vervelend ziek worden. Of een enkeling die inderdaad nog steeds in het ziekenhuis belandt. Dus die vierde golf zal dan. Hoe ver gaan we dan in het tegenhouden in nemen van allerlei maatregelen? Ja, wat is de prijs die je dan nog wil betalen als samenleving eigenlijk? Precies. Dat is een andere afweging dan. Ik heb gisteren toevallig een bijeenkomst bij het RIVM bijgewoond online. En daar zei Aura Thiemen, bekend van radio en tv, mag ik wel zeggen. Ja, zeker. Die zei ook van, ik verwacht niet dat we echt nog een lockdown gaan krijgen. Gelukkig, vond ik heel goed nieuws. Ze zei wel van misschien dat we toch nog wel weer aanvullende maatregelen gaan krijgen. Weet je wel, een beperking op bijeenkomsten van meer dan 1000 mensen. Dat soort dingen moet je dan mondkapjes weer terug. In bepaalde omstandigheden. Ja, ik denk dat het meer dan wordt van, weet je wel, oproepen om thuis te werken. Dat soort dingen zal veel goed zijn. Dus dan zal die vierde golf, dan moeten we niet meer in die dramatische termen denken. Zoals we die eerder hebben gekend. Ik hoop het niet. Het is wel zo, de virologen die ik spreek. Ik ga weer helemaal geen vrolijke dingen zeggen. Sorry. Maar de virologen die ik spreek, die halen hier eigenlijk een beetje hun schouders over op. Die zeggen van wat het virus nu doet, van dit soort varianten, dat is allemaal nog peanuts. Ja. We hebben nog niet echt een ontsnappingsmutant gezien, zoals het dan met een moeilijk woord heeft. Oh ja, dat is die escape-mutant, hè? Ja, dat zijn virussen die zeg maar zo zijn geëvolueerd dat vaccins er geen vat meer op hebben. En dan wordt het natuurlijk wel heel lullig. Als je dan moeten we weer helemaal opnieuw beginnen met nieuwe vaccins maken. Ja. En dan krijg je misschien... Nou, moet je dan helemaal opnieuw beginnen? Of kun je voortborduren op datgene? Hè? Want je hebt dan natuurlijk al wel een basis. Ja, zeker. Het is waarschijnlijk een beetje, vergelijk het met je virussoftware op de computer. Eén keer moet je het hele programma downloaden en daarna kun je hem updaten. En dat is waarschijnlijk met de vaccins ook zo. Echt dat hele testprogramma van dat je begint met proefdieren en zo, dat hoeft niet meer. Maar een bijstellen en dan even kort testen en toepassen in de mens, dat is dan waarschijnlijk veel meer wat er gebeurt. En ik denk op de duur over een jaar of 4, 5, 6, misschien dat je dan wel een, in plaats van de jaarlijkse griepprik voor kwetsbare mensen, dat die ook de griep- en coronaprik krijgen. Ja, precies. Ja. En zo'n escape mutant, is dat bijvoorbeeld de Delta Plus variant, die ook al wordt genoemd. Ja, dat is grappig. De WHO heeft net die nieuwe naamgeving afgesproken van we gaan alleen nog maar Griekse letters gebruiken, maar nu hebben we alweer de Delta Plus variant. Uh-huh. Ja, dat is gewoon de Delta variant met nog weer één bouwsteentje zit weer anders aan zijn uitsteekseltjes. En daardoor is hij wat glibberiger geworden en kunnen antistoffen, die hebben wat minder goed vat op het ding. Ja. Maar weet je, dat is, kijk, de virologen die ik spreek, die zeggen ook van luister, virussen muteren altijd. Verkoudheidsvirus doet het iedereen. En we zijn nu heel erg gefocust op, we hebben weer in Californië is weer een nieuw mutant ontstaan. Ja. In Japan is een nieuw mutant ontstaan. We zijn natuurlijk wel ook wel heel erg gefocust op al die varianten en mutanten. Ja, en voor je het weet zitten we weer met z'n allen in de gordijnen. Ja. Ja, precies. Nou ja, dat is toch een afweging, hoe je daarover bericht en hoe je het daarover hebt. Ik denk dat het probleem een beetje wordt op het moment dat er echt mutanten gaan opstaan die echt significant een andere draai geven aan de epidemie. En dat is gelukkig tot nu toe. Houden de vaccins het nog redelijk vol tegen de varianten die opduiken. Ja. En het gaat eigenlijk gewoon de goede kant op. Laten we dat voorop stellen. Ja. Manja Koetsen, Delta variant dus in Duitsland. Hè? In Engeland rukt die op. Hier ook. Australië. Ook wel in China, hè, toch? Want daar is ook een regio net op slot gegaan. Althans, onlangs. Ja, Guangzhou. Nou, dat is een regionale uitbraak geweest. Maar ik moet zeggen, als we het hebben over een uitbraak in China. 1,4 miljard mensen. Dan is het eigenlijk helemaal niks. Want het waren 170 mensen die besmet geraakt zijn. Gisteren was een bericht van 30 mensen in heel China, hè, heb ik het over. Maar goed, de Delta variant. Het is niet helemaal zeker hoeveel van die besmettingen daar Delta variant waren. Maar Wat duidelijk is, is dat die twee grootste Chinese vaccins daar niet... Ja, er wordt nu gezegd tot op zekere hoogte effectief tegen zijn. Dat zegt de Chinees leidend viroloog daarover. Ja, ze hebben andere vaccins overigens in China. En dat zij hebben toevallig een type vaccin wat minder goed werkt tegen de Delta-variant. Ze hebben een beetje... Die vaccins in China die lijken een beetje op ons AstraZeneca-vaccin. Okay, En wij zijn eigenlijk heel goed af met onze Pfizer en Moderna-vaccin. Dat zijn die mRNA-vaccins, hè? Ja, precies. Wat is eigenlijk het verschil tussen die twee? Kun je dat nog even in begrijpelijke taal uitleggen? De mRNA-vaccins die programmeren jouw lichaam met stukjes RNA. Dat zijn stukjes erfelijk materiaal. En die zeggen gewoon direct aan jouw cellen van... joh, zo ziet het virus eruit. Als die binnenkomt, dan weet je wat je moet doen. Ja. En die andere virussen, dat heet dan vectorvirussen... die werken met een verkoudheidsvirus. Dat is omgebouwd tot een soort... ja, pseudo-coronavirus. Okay. En die doet zich voor als een coronavirus in je lichaam. En die jaagt jouw lichaam schrik aan. Maar in beide gevallen komt je immuunsysteem... wordt actief, toch? En wordt gealarmeerd. Het gekke is, we hadden dit van tevoren totaal niet kunnen bedenken. Want zoals je misschien kunt herinneren... AstraZeneca, dat was echt waar iedereen zijn hoop op had gezet. Van, nou, dat is een beproefde methode. Daar gaan we mee vaccineren. En toen puntje bij paaltje kwam... ja, niemand had verwacht dat hele experimentele vaccin... van Pfizer en Moderna, wat nog niet heel erg zo... goede cijfers had, dat die het zo fantastisch zou doen. En dat was een hele leuke, positieve verrassing natuurlijk. Ja, ja. Iets anders is, de Gezondheidsraad... die adviseerde gisteren natuurlijk officieel dan ook... om kinderen tussen de 12 en de 17 te gaan inenten, als ze dat willen. Ten eerste beschermt vaccinatie jongeren tegen COVID zelf. Ten tweede wordt zo de kans minder... dat er opnieuw beperkende maatregelen ingesteld zou moeten worden... bij een volgende golf die deze groep rechtstreeks treft... zoals sluiten van scholen, quarantaine van schoolklassen. Ja, kinderartsen gaven al eerder aan daar voorstander van te zijn. De voordelen wegen op tegen de nadelen. Dat is in essentie eigenlijk wat er is. Wat denk jij? Ja, het is een moeizaam advies hoor. Want eigenlijk zitten er allerlei open eindjes aan. Vergelijk het met... eerder heeft de Gezondheidsraad voor tegen AstraZeneca gezegd... van nou, dat AstraZeneca dat gaan we niet meer gebruiken voor jongere mensen. Ja. Want die kunnen ernstige bijwerkingen krijgen. In dit geval hebben ze veel meer gekeken naar... nou ja, kun je er ziek van worden? En komen er ook argumenten bij kijken van... ja, die kinderen als ze ziek worden, dan blijven ze weg van school. En als er een lockdown komt, dan hebben ze problemen. Ja. Allerlei argumenten eromheen. En maatschappelijke argumenten, klopt inderdaad. Ja. En ook een van de dingen is, ja, die kinderen worden natuurlijk nu toch gewoon ingeënt. Voor een deel ook om gewoon de epidemie als geheel tegen te gaan. Mm-hmm. Ja, dus omdat dat ze maakt een vehikel zijn. Een heel ander gebeuren. Ja. En ja, ik moet het nog zien. Kijk, in Engeland zijn bijvoorbeeld twee kinderen overleden. Twee tieners aan de gevolgen van myocarditis. Ja. Dat is een over het algemeen helemaal niet ernstige bijwerking van Pfizer. Helemaal niet ernstig, dat zeg ik met nadruk erbij. In de meeste gevallen is er niks aan de hand. Mm-hmm. Maar ja, je kan er in zeldzame gevallen kan je eraan overlijden. Ja, is dat, dus het is zal dat maar gebeuren dat er in Nederland dan op de voorpagina... als een kind komt van ja, een gezonde tiener wordt ingeënt en overlijdt eraan. Dan hebben we wel een probleem, denk ik. Het hele Rijksvaccinatieprogramma. En is dat die hartontsteking? Dat is die hartontsteking. Ja. Myocarditis, dat is hartontsteking. En je hebt dan nog pericarditis, dat is hartzakjeontsteking. Nou ja, je moet het maar net weten, dit potje is Latijn. Mm-hmm. Maar dat zijn bijwerkingen die voorkomen. In de meeste gevallen is het gewoon niet meer dan... je krijgt wat hartkloppingen en je voelt je een beetje beroerd... en het gaat vanzelf weg. En dat kan gebeuren, die hartkloppingen en die bijwerkingen... in 1 op de 15.000 gevallen. Ja, bij gevallen. Tieners ongeveer 1 op de 15.000 blijkt uit Amerikaanse cijfers. Ja. En hoe dat hier precies uitpakt, dat kan nog net weer wat anders zijn hoor. Maar dat is in Amerika zijn bijvoorbeeld ook heel veel kinderen ermee in het ziekenhuis gekomen. Dat klinkt heel eng en alarmerend, maar in Amerika hebben ze natuurlijk geen echte huisartsensysteem en daar ga je gewoon sneller naar het ziekenhuis als je dat hebt. Ja. Dus dat moet je allemaal nog een beetje, dat moet zich nog een beetje zetten hoe dat gaat uitpakken in Europa. Oké, en als ik dan nog even dat getal, die 1 op die 15.000, die dus dan die bijwerkingen ervaart, als je dat hartontsteking. Nou ja, ga maar na. Als je dat even in verhouding zet met de klachten die je krijgt of complicaties door corona. Ja. Ja. Hoe zit dat? Hoe verhouden die zich? Er zijn in ons land tot nu toe iets van 100 tieners tussen de 12 en 18... die zijn in het ziekenhuis beland met corona. Mm-hmm. Twee zijn overleden aan de gevolgen van corona. Dus dat is natuurlijk wel degelijk ook een afweging. Dat komt voor. Ja. En die myocarditis, nou, als je het uitrekent... er zijn ongeveer 1 miljoen tieners tussen de 12 en de 18. Nou ja, zegt dat 65% zich laat inenten. Ja. Dan kom je erop uit dat iets van 50 van hen die myocarditis zullen krijgen. Dus ja, het is een beetje afwachten wat hier gaat gebeuren. Als het puur heel erg strikt uitrekent, dan heeft de Gezondheidsraad natuurlijk een punt van... nou, het is beter om wel te vaccineren. Ja, dan niet. De winst is groter dan het verlies, even bot gezegd. Het is niet een heel makkelijk advies. Geen uitgemaakte zaak per se, nee. Nou is het zo dat omdat corona bij kinderen en jongeren meestal mild verloopt... hebben mensen natuurlijk ook vragen, toch, over deze stap. Van ja, moet ik dat wel in mijn kind spuiten, hè, of laten spuiten? Ja. Krijg jij daar ook veel vragen over binnen? Is dat echt wel een punt van zorg, toch? Ja, kijk, weet Weet je, je hebt natuurlijk de reële wereld van die 1 op de 15.000 keer myocarditis. Goed, dat zou maar net jouw kind zijn. Maar je hebt ook de wereld van mensen die echt denken van wacht even, we worden genetisch gemanipuleerd met die mRNA-vaccins. Dat is al snel enge genetische techniek. Ja. Wat heel erg in is, tasten vruchtbaarheid aan. Helemaal niet waar, maar dat zijn toch dingen die hier rondgaan. Ja. We weten de lange termijn bijwerkingen niet. Dat is nu eentje waar ik net gisteren een stuk over in de krant had. Dat is ook iets wat je ontzettend vaak hoort. Terwijl wat mensen zich niet goed realiseren, lange termijn bijwerkingen, dat heb je bij medicijnen die je langdurig slikt en waarbij het medicijn zich ophoopt in je lichaam. Ja. Terwijl een vaccin is gewoon eenmalig een soort duw aan jouw afweersysteem. Je krijgt een oplawaai En dus die bijwerkingen die komen in de regel eigenlijk heel snel na de prik. En niet op lange termijn. Je hoeft niet bang te zijn dat je na 10 jaar ineens je haar uitvalt of zo. Nee. En als dat zo is, dan is dat niet daardoor. Het is in ieder geval niet in de... Nee. Het is een ander genetisch dingetje. Ja, kwam gisteren ook het nieuws dat Pfizer en Moderna mogelijk jarenlang werken. Dat was goed nieuws. Denk jij dat ook of niet? Hoe moeten we dat bericht opvatten? Als ook wel een beetje powerplay van de wetenschap. Wat er is gebeurd. In het begin van de vaccinatiecampagne leek het... in het begin van de uitbraak leek het heel erg op dat mensen die corona hadden gehad, dat die kregen afweerreactie. En dat die afweerreactie heel snel weer wegechode in je lichaam. Dus was iedereen ongerust over. Mm-hmm. En nu de vaccins op gang zijn gekomen, hebben ze eens gekeken bij 14 patiënten. Hebben ze de lymfklieren goed bekeken, wat er allemaal voor celletjes in zitten. En daar zien ze echt een kraamkamer van een afweerreactie die nog volop aan het gisten, aan het borrelen, aan het bruisen is. En dat is na ongeveer 3 maanden. Dus deze onderzoekers zeggen als je dit nu ziet na 3 maanden, dan kun je ervan op aan dat je gewoon dat het gewoon nog wel een tijdje zal duren, die afweerreactie. Ik heb er toevallig gisteren nog over gesproken. Van 3 maanden word ik niet per se heel blij dat ik denk, we kunnen vooral. Ik heb er gisteren over gesproken met wat vaccinologen en die zeggen ook het is natuurlijk koffiedik kijken of het dan ook over een jaar nog steeds zo is. Ja. Maar het is gewoon wel een goed teken, het is een gunstig voorteken. Het was echt een probleem geweest als we hadden gezien van er gebeurt helemaal niks in je lymfeklieren, want dan kan je maar beter nog een vaccin nemen. Ja, of dat je na een maandje alweer moet prikken, want dat zou logistiek ook wel een En de verwachting dat we in dit najaar alweer een vaccin moeten nemen of zo, daarvan zeggen de experts die ik spreek, die zeggen daar gaan we eigenlijk helemaal niet van uit dat je nog een keertje dit najaar alweer een nieuwe booster nodig moet hebben. Nee, precies. Tenzij er een escape mutant een mooi nieuw woord geleerd vandaag, de escape mutant. Als die komt, dan moeten we enten. We noteren hem ook om hem hopelijk ook weer snel te vergeten. Zo is toch? Met je eens. We gaan afsluiten met ons dagelijkse spel. De Nationale Nieuwsquiz. Want dat is hoe die heet. En we spelen hem vanochtend met Isabelle Heijvaart uit Etten-Leur. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben 2 keer 40 punten op het scorebord staan. Neergezet door Gert-Jan Verwij en Leni Verver. Gisteren was dat. Even kijken. Je bent Belgische van oorsprong. Woont in Nederland. Werkt in België als IT'er bij een zorginstelling. Dus ook een drukke tijd gehad ook dan wel, denk ik. Toch? Of niet? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Heel druk gehad. Goed, zullen we eens kijken hoe het staat met de nieuwskennis? Want daarvoor zit je hier, of doe je nu eigenlijk mee. Ik stel voor dat wij van start gaan. Komt-ie aan. Ik denk wel dat ik het zou doen, want dan heb je ook meer vrijheid en dan kan je ook meer dingen doen. Moet je gezonde kinderen vanaf 12 jaar inenten tegen corona? Ik vertrouw het wel, maar niet helemaal. Vanaf augustus kunnen ook jongeren die dat willen hier in de rij om geprikt te worden. Om jezelf te beschermen. Ook belangrijk, die jongeren helpen zo mee om het virus verder in te dammen. En dat is goed voor de hele samenleving. Dus er zijn meer redenen dan alleen voor jezelf om je te laten vaccineren. Omdat ik ook wel gewoon de vrijheid fijn vindt en dat je gewoon wat meer kan staan en gaan waar je wil. Ja, lange tijd gold het advies dus alleen voor volwassenen, want die werden het ziekst van COVID-19. Vraag 1. Welk onafhankelijk adviesorgaan is inmiddels om en adviseert om ook tieners van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren? Nou, als je geluisterd hebt. Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad, zeker. Ook Nederlandse kinderartsen zijn nu overtuigd van de noodzaak. Vraag 2. Hoe heet het enige vaccin dat door de EMA is goedgekeurd om bij 12-plussers in te zetten? Pfizer. Dat is het Pfizer-vaccin, inderdaad, ja. Minister Hugo de Jonge neemt naar alle waarschijnlijkheid vandaag een besluit. En de verwachting is dat hij dat advies van de Gezondheidsraad zal overnemen. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. In het westen van Canada zijn door de extreme hitte daar al meer dan 100 doden gevallen. Het gaat voornamelijk om mensen op leeftijd. Sinds vrijdag heeft het westen van Canada te maken met een extreme hittegolf. There's going to be a lot of people and going to be ending up in the hospital. En omdat de hitte voorlopig aanhoudt, zullen er de komende dagen hoogstwaarschijnlijk meer slachtoffers vallen. Vraag 3. De extreme hitte in Canada houdt aan. In welke Canadese provincie zijn de gevolgen van die hittegolf het hevigst? British Columbia. British Columbia, zeker. De politie heeft meer dan 100 plotselinge overlijdensgevallen in die provincie vastgesteld. Vraag 4. In Lytton werd het weerrecord gebroken. De temperatuur liep erop tot hoeveel graden, maar liefst? 49,6 is het antwoord dat wij zochten. De jury gaat even in beraad. Dan horen we zo meteen of het goed gerekend wordt. Zondag en maandag werden daar ook al records gebroken. En toen werd het respectievelijk 46,6 en 47,9 graden. Is de jury er inmiddels uit? Nee, volgens mij niet. Dan gaan we gewoon even door. We horen het zo meteen wel. We zijn beland bij vraag 5. En dat is een fragment. De vraag is, wie is hier aan het woord? Het is natuurlijk heel lastig. Na zo'n uitschakeling, dat geeft emoties weer. En dus het gesprek vanmiddag met Frank was ook niet fijn, niet leuk. Nee. Wie was dat? Ik ben geen goeie in voetbal. Nee, dit is ook wel een vrij specialistische vraag, hoor. Nico-Jan Hoogma, de directeur topvoetbal bij de KNVB. En hij reageerde natuurlijk op het vertrek van bondscoach Frank de Boer. Vraag 6. Gisteren coachte een andere bondscoach ook zijn laatste wedstrijd. Wie was dat? De bondscoach van de Duitsers. Zeker. En zijn naam is? Fuller? Nee. Moeler. Joachim Löw zocht er aan. Ah, oké. Okay. Ja, de bondscoach van Duitsland verloor met 2-0 van Engeland. Dus dat was geen fijn afscheid voor hem. Zijn wij beland bij vraag 7. En daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is hier, wie bedoelen wij? En daar krijg je hints over. Denk even goed na voordat je wat roept, want je kunt niet meer terug als je eenmaal wat hebt geroepen. Komt-ie aan. Over wie gaat dit? 4. Ik laat me maar moeilijk insnoeren. 3. En ik hou altijd liever zelf de regie. 2. Er is op hoog niveau onderhandeld over de documentaire over mij. Stop. Ja? Kaag. Voor 1 punt is de aanwijzing. De onderhandelingen kwamen naar buiten na een WOP-verzoek van Geen Stijl. Dan is inderdaad het goede antwoord Sigrid Kaag. Zeg ik nog even voor de administratie dat die 49,6, hè, dat weerrecord, dat was het goede antwoord. Jouw antwoord was niet goed, dus helaas, hij is fout gerekend. Maar je hebt een factor van 5 en dat betekent dat je 9 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan kop te gaan. We gaan eens kijken of dat lukt. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Nederlandse ambtenaren hebben de Europese Commissie misleid over welk soort visserij? Pulsvissers. Ja, slechts hoeveel procent van de werknemers wil na corona helemaal terug naar kantoor? 10%. Dat is goed. Welke tennister speelde gisteren haar laatste wedstrijd op Wimbledon? Kiki Bertens. Dat is ook goed. Welk land is na 70 jaar officieel malaria vrij verklaard? China. Dat is goed. Hoe heet de Britse wielrenner die gisteren de massasprint won in de Tour? Cavendish. Welk land intimideerde met gevechtsvliegtuigen een Nederlands marineschip? Rusland is goed. Welk radiostation wil van Katie Cotty een nationale feest- en herdenkingsdag maken? Geen idee. Phoenix. Wat deelde een kind in Roermond tijdens zijn spreekbeurt uit aan klasgenootjes? Kogels. Ja, gezellig. De NPO heeft excuses gemaakt voor de verkeerde ondertiteling tijdens welk volkslied? Duitse volkslied. De bestuurder van welke Limburgse omroep is op non-actief gesteld? Geen idee. L1. Gegevens van 700 miljoen gebruikers van welk sociaal netwerk zijn gehackt? Facebook. LinkedIn. Oud-president Jacob Zuma van Zuid-Afrika krijgt hoeveel maanden celstraf? 2. 15. In welk land zijn schilderijen van Piet Mondriaan en Pablo Picasso teruggevonden? Griekenland.